uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Florida is Ben Ferenc overleden, de laatste aanklager van de Nuremberg-processen die nog in leven was. Hij was bekend door de vervolging van misdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. De Joodse Ferenc was in 1945 een van de eerste onderzoekers die bewijzen verzamelde van misdaden in concentratiekampen. Daarna zette hij zich in voor financiële compensatie voor overlevenden van de Holocaust. En ook stond hij aan de wieg van het internationaal strafhof in Den Haag. Ben Ferenc was 103 jaar. Twee minderjarige jongens zijn opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij het sturen van een dreigmail aan een middelbare school in Zaandam. De mail werd dinsdagochtend ontdekt. Er stond in dat iemand leerlingen en docenten van de school iets wilde aandoen. Ook zaten er foto's bij van een vuurwapen. Drie scholen bleven de hele dag dicht. Een minderjarige jongen werd dinsdag al aangehouden en hij is inmiddels vrijgelaten. De jongens die nu zijn gearresteerd mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Meer dan 100.000 Canadezen zitten nog altijd zonder stroom na een winterstorm in het oosten van het land. Vooral de provincie Quebec is zwaar getroffen. Door de storm van woensdag viel de stroom daaruit bij ruim 1 miljoen huishoudens. De meeste mensen die nu nog met het probleem te maken hebben zijn te vinden in de stad Montreal. De verwachting is dat ze maandag allemaal weer stroom hebben. Mensen in Quebec worden gewaarschuwd om voorzichtig te zijn met gas in huis vanwege de kans op een koolmonoxidevergiftiging. Tennisser Gijs Brouwer heeft de halve finale bereikt van het ATP-toernooi in de Amerikaanse stad Houston. De 27-jarige Brouwer versloeg in de kwartfinale Jeffrey John Wolf in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. In de halve finale is Francis Tiafoe zijn tegenstander. Tot een jaar geleden hadden nog weinig mensen van Brouwer gehoord. Inmiddels behoort hij tot bij de 100 beste tennissers van de wereld. Dan nog het weer. Het is droog en 3 tot 7 graden. Overdag schijnt de zon op deze eerste paasdag, maar er zijn ook wolkenvelden. Er staat weinig wind bij 13 tot 17 graden. Tweede paasdag begint droog, later meer bewolking en in de middag gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Noa Sira van Sluis. Deze nacht is Bohemien, de benaming voor Roma in Frankrijk. Dat woord refereert in eerste plaats naar de Franse bohème, maar ook in de betekenis van onconventionele levensstijl past het de bevolkingsgroep die gisteren Wereld Roma-dag vierde en die vandaag centraal staat in de uitzending, de Roma. Oftewel het meervoud van Rom. Een van oorsprong nomadisch volk dat verspreid over de wereld leeft. Wat wilde jij altijd al weten over Roma? Of wat weet jij over Roma? Laat het ons weten via de NPO Radio 1-app. Want we verdiepen ons graag met jou in de Roma-cultuur. En vannacht verder ook met onder andere Roma Janko Jankov, onderzoeker Eliane Smits van Waasbergen, Rosita Leeflang vanuit Suriname en verderop in de nacht in zwart ook met theatermaker Giovanni Brandt. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. 8 april is de jaarlijkse Wereld Roma-dag. Al 33 jaar dé internationale dag om stil te staan bij de Roma en de problemen waar ze mee te maken hebben. In bijna alle landen ter wereld wordt de bevolkingsgroep nogal eens uitgestoten of niet begrepen. Roma hebben veel last van discriminatie en stigmatisering, maar de Roma-cultuur is juist rijk en interessant en verdient een speciale dag. Vond men in 1990 in Polen, waar de Wereld Roma-dag is opgericht. We spraken met Janko Jankov en zijn familie over Roma-dag. Janko, kan je jezelf eerst even voorstellen? Mijn naam is Janko Jankov, 46 jaar, getrouwd. Samen met mijn vrouw, we zijn van Roma'se volk, echte Roma'se mensen. Wij hebben samen 3 kinderen, 2 dochters en een jongen. Die 2 dochters van ons hebben een hele goede schoolopleiding. Die jongen is 9 jaar, hij zit nog op basisschool. Wij samen met mijn vrouw hebben we een goedlopende schilderbedrijf. Onze leven gaat gewoon normaal. Wij leven heel goed en echt prima. Voor ons belangrijkste is natuurlijk de schoolopleiding van onze kinderen. Gelukkig maar die 2 dochters van ons hebben ze wel goede opleiding. Nu zijn we druk bezig om die jongen precies dezelfde goede opleiding te krijgen. En gisteren 8 april was Roma-dag. Wat betekent die dag voor jullie? 8 april 1971. In Londen is de eerste wereldcongres. Wordt besloten genomen 4 belangrijkste dingen. Vlag, volkslied, alfabet. En de Roma's wordt genoemd Roma's, niet Zigeuners. Dat wil zeggen, 8 april is belangrijk voor de vorming van de identiteit van de Roma's. En toen wordt besloten om de Roma'se holocaust te herkend worden. Na die dag wordt gepraat voor de Roma's, Roma'se volk zonder eigen territorie. En hoe brengen jullie zelf Wereld Roma-dag door? In de meeste gevallen verzamelen en houden Roma-concerten, presentatie van de Roma'se boeken en uitreiking van Roma-schrijvers, activiteiten en mensen die werken te erkennen Roma'se identiteit. En hoe, wat zou je willen dat mensen over Roma weten? Hi allemaal, ik ben de dochter van Janko Jankov. Wat ze willen dat mensen over ons weten. We zijn een erg opgewekt volk. We houden van dansen en zingen. Nu vertellen grootvaders veel verhalen. Jonge mensen luisteren met veel respect naar hen. En zijn er nog wensen die je hebt voor de Roma-gemeenschap? Wat zijn mijn wensen voor de Roma'se volk? Beste Roma's, ik denk dat wij de Roma's moeten participeren. Aanpassen aan de samenleving. Bijvoorbeeld ik. Ik ben echt een harder werker. Samen met mijn vrouw. Onze kinderen hebben een hele goede schoolopleiding gehad. We zijn echt gezellige gezin. We zijn echt gezellige mensen. Echt lieve mensen. Wij houden heel veel van dansen, zingen en natuurlijk lekker eten. Dat zijn wij. Iedereen adviseert lieve mensen. We moeten zelf aanpassen aan de samenleving. Dank je wel. Dank je wel, Janko Jankov en familie. Hopelijk zijn jullie lekker aan het bijkomen van een mooie Roma-dag. De grootouders van de broers Reyes en Baliardo vluchten tijdens de Spaanse burgeroorlog vanuit Catalonië naar Zuid-Frankrijk. Na de vroege dood van hun vader bundelden de broers hun muzikale talenten en veroverden de hitlijsten als de Gypsy Kings. En zo leidde tragiek weer eens tot creatieve uitspattingen zoals deze. Luna de Fuego, Maan van Vuur. Thank you. De wereldberoemde Gypsy Kings waren dat. Hoeveel ongedocumenteerde en statenloze Roma er in Nederland zijn, is moeilijk te zeggen, maar ze zijn er, dat is zeker. Eliane Smits van Waasbergen deed onderzoek naar de nationaliteit en verblijfspositie van Roma in Nederland. Goedenacht, Eliane. Goedenacht. Hi. Ongedocumenteerd is een vrij eenduidig woord, maar wat houdt statenloos precies in? Je hebt stateloze Roma waarvan vastgesteld is dat ze staatloos zijn. Of tenminste, een aantal staat in ieder geval in de BRP. En in totaal zijn er 6000 staatlozen die geregistreerd zijn. Nou ja, die kunnen wel wat. Hè. Die kunnen bijvoorbeeld een reisdocument aanvragen of die kunnen eventueel na 3 jaar een legaal verblijf krijgen. Maar je hebt dus ook veel mensen die niet kunnen aantonen dat ze staatloos zijn of nationaliteit onbekend hebben. En dat zijn er ongeveer 30.000 wel. En ja, dat was eigenlijk de aanleiding van het onderzoek dat wij hebben gedaan met het Verwij Jonker Instituut. Om te kijken of een wet die vast kan stellen of dat je staatloos bent. Of dat deze Roma ook kan helpen. Ja, want hoe stel je vast officieel dat je stateloos bent? Ja, dan heb je dus brondocumenten nodig. Nou ja, daar begint het hele probleem eigenlijk. Omdat wat wij ook tijdens ons onderzoek zagen was dat er bijvoorbeeld we hebben mensen gesproken die uit voormalig Joegoslavië kwamen, die gevlucht zijn vanwege de oorlog daar of al eerder overgekomen zijn. En die moeten dan aantonen dat ze daar vandaan komen. Officieel, als je daar vandaan komt, dan ben je gewoon EU-burger. Maar dat is dus enorm problematisch, omdat ze daar eigenlijk al geen geboorteakte hadden of ergens ingeschreven stonden. En dan moesten ze bijvoorbeeld via een consulaat of een ambassade in de Servische Republiek of in Bosnië documenten aanvragen. En dat werd totaal niet eigenlijk op dat soort verzoeken gereageerd. Ik denk dat ook dat die staten, zeg maar, Roma eigenlijk eerder liever kwijt waren dan rijk. Dus al sowieso de bewijslast te krijgen dat zij daar niet erkend werden, dat kregen ze dus ook niet voor elkaar. Dus dan kan je dus niet aantonen dat je staatloos bent. Nou, hoorden we net van Janko Jankov, die zelf bij de Roma-gemeenschap hoort. Ja, in 1971 is tijdens het Wereldcongres bepaald van: we zijn een volk met een vlag en een eigen alfabet en een eigen wapen. Maar dat is dus niet voldoende. Dat je zegt van, ik ben onderdeel van dat volk. Ik spreek de taal. Nee, dat is niet in Nederland erkend om op basis daarvan vervolgens een legale verblijfstatus te krijgen. Hoe komt het dat er zoveel Roma stateloos zijn? Dat heeft met die brondocumenten en dat aantonen van bewijslast te maken. En wat daarmee te maken heeft, is bijvoorbeeld dat hele bureaucratisch proces wat daar ten grondslag aan ligt, gewoon heel complex is gemaakt. Dus om aan te tonen dat je staatloos bent, al die procedures zijn zo'n juridisch heel ingewikkeld gemaakt. En ontbreekt ook een soort van uniforme sturing van bijvoorbeeld lokale gemeenten daarop. Hè. Dus je ziet echt dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. En vaak ook hele dure advocaten in de hand nemen waar ze ook eigenlijk niet verder mee komen. En dan komen ze dus in een soort van wettelijk vacuüm terecht. En de mensen die. Je hebt dus ook nog Roma die hier gewoon geboren zijn. En die geen geboorteaangifte hebben gedaan of geen erkenning. En op latere leeftijd is dat enorm complex om dat aan te vragen. Want dan moet je dus een DNA-test regelen. Daar zijn veel kosten aan verbonden. Dus ja, en buiten dat zijn dus veel ervaringen van mensen die we tijdens het onderzoek hebben gesproken, dat ze in een soort van eindeloze procedures blijven steken. Dus en ik vind het ja, ook heel lastig. Ja. Wel ja, ook heel verdrietig om te horen dat er dus ook nog mensen zijn die zelfs in Nederland zijn geboren en dan ja, nog steeds stateloos zijn. Ja. Want ja, wat voor gevolgen heeft dat dan voor hen? Nou ja, als je het hebt over jonge mensen die het gek is dat je, ja, stateloosheid kun je inderdaad niet, vastgestelde stateloosheid kun je inderdaad overerven. Dus weet je, ook als je hier dus weer geboren wordt en je moeder is niet erkend stateloos, dan val jij weer in hetzelfde wettelijke vacuüm. En tot je 18e wordt dan wel redelijk voor je gezorgd, weet je. Je mag gewoon naar de basisschool en de middelbare school. En ja, er zijn zelfs houtje-touwtje constructies dat sommige gemeenten dan wel voorzieningen geven voor kinderen. Lang niet alle, dus dat verschilt ook nog eens per gemeente. Maar ja, dan als je 18 wordt, ja, dan verdwijnt eigenlijk je gehele toekomstperspectief. Want daarna mag je dus helemaal niks meer, want je, ja, je hebt dus geen legale status. Dus je kan dan opeens geen stage lopen, je kan niet naar werk zoeken, je hebt geen recht op een huis. Dus nou ja, en voor andere groepen geldt dat ook. Hè? Dat, ze hebben geen BSN-nummer, ze kunnen niet legaal werken. Dus ze kunnen geen aanspraak maken op sociale voorzieningen, zoals huurtoeslag, of kinderbijslag voor de, om in de kosten van kinderen te voorzien. En daarbij komt nog eens, als je dus als Roma, stateloze Roma, samenwoont met iemand die wel een legale status heeft. Dat komt ook best wel veel voor. Er zijn best wel wat grote verschillen tussen gezinnen. Je hebt gezinnen waarvan 3 kinderen wel verblijfsvergunning of een Nederlands paspoort hebben en bijvoorbeeld 2 niet, omdat het daar dan mis is gegaan met de geboorteaangifte. Ja, die dat soort gezinnen, als die dus die partners bij elkaar gaan wonen, dan verliezen ze ook toeslagen. Omdat je dus zit met een wet die dus die inkomensafhankelijkheid, nou ja, dat afstraft, zeg maar. Dat lijkt me best wel een probleem voor, ja, nou, van al dat je vanaf je 18e bijna niet kan werken of natuurlijk een toekomst hebt die er niet heel rooskleurig uitziet, maar ook dit financiële ding. Want wat gaan mensen dan doen of hoe redden ze zichzelf? Nou ja, het krachtige van de Roma-gemeenschap is wel dat ze wel een enorme gemeenschapszin hebben in die zin. He, bijvoorbeeld als je het hebt over dat ze ook geen recht hebben op betaalbare medische zorg, dan is het wel zo, dat zagen we in ons onderzoek, dat mensen dan, als er iets geregeld moet worden op dat vlak, dat ze dan gewoon geld verzamelen bij alle families en zorgen dat die medicijnen of die medische zorgen wel komt, gewoon betaald door de gemeenschap. Dus, maar ja, het is nee, dit is natuurlijk eigenlijk heel oneerlijk. Want het zijn ja, vaak mensen ook gewoon die al heel lang in Nederland wonen, weet je wel. En ja, daar zit hem de krenking van die Roma ook in. Dat ja, er zijn mensen die 20, 30 jaar wonen en nog steeds eigenlijk in een soort niemandsland leven. En zich gewoon eigenlijk, ja, zij voelen zich gewoon Nederlander, maar krijgen die papieren niet. En ja, ze willen werken en ze willen gewoon meedoen in de Nederlandse samenleving. Maar ja, dat wordt ze eigenlijk op deze manier wel een beetje onmogelijk gemaakt. En nou, zo is er, was er ook iemand in ons onderzoek die gewoon heel goed Nederlands sprak. En weet je wel, gewoon prima functioneerde in de Nederlandse samenleving. En die had wel een verblijfsvergunning, dus dan is het weer wel, ja, wat anders. Hè? Dan heb je wel weer recht op die voorzieningen. Maar die had bijvoorbeeld enorme problemen om te naturaliseren. Dat werd zo en zo moeilijk gemaakt. En werd geëist dat hij een inburgeringscursus zou gaan doen. Terwijl, ja, hij zei ook van ja, ik praat gewoon Nederlands, weet je wel. Dat was ook een soort krenking van zijn hele persoonlijkheid. Ja. In die zin, ja. En wat zijn dan oplossingen voor het verhelpen van de verblijfsproblematiek? Nou ja, de aanleiding van dit onderzoek, dat was die wet vaststellingsprocedure staatloosheid. Die kan wel iets bieden. Toen wij het onderzoek afronden, ja, ik vind dat het ook echt mateloos lang duurt. Ik bedoel, hier werden in 2018 al Kamervragen overgesteld. En volgens mij wordt het nu op 23 mei dit jaar het afgehandeld in de Eerste Kamer. Vijf jaar later? Ja. Hoop ik dat eindelijk die wet er doorheen is. Maar ja, al die bureaucratie geloof je natuurlijk niet. En, maar ja, daar zit maar een klein deel van de oplossing in. Wat gewoon veel uit het onderzoek naar voren kwam, is dat deze groep gewoon veel meer een outreachende overheid ook nodig heeft. De laatste decennia wordt heel erg gepredikt dat iedereen zelfredzaam moet zijn en moet participeren. Maar dit is gewoon voor een deel van de samenleving is die hebben gewoon wat extra steun nodig. Ook omdat het systeem erachter van de overheid, ja, zo mateloos ingewikkeld en nodeloos ingewikkeld is geworden, weet je wel, voor dit soort mensen. En niet alleen voor Roma, maar voor veel grotere groepen. Kijk maar naar de toeslagenaffaire. Weet je wel. Daar zijn mensen ook gigantisch in de problemen gekomen. Onder andere door totale complexiteit van bureaucratie die daarachter stak. Ja. En oplossingsrichtingen, ja. Bij gemeentes zou je inderdaad wel kunnen kijken of er budget kan worden vrijgemaakt voor deze specifieke doelgroep. En je ziet ook bijvoorbeeld in Enschede is dat wel het geval. Ja, en daar hebben we wel gezien dat er veel meer voor Roma wordt gedaan. In ieder geval meegedacht om dan in een soort van houtje-touwtje constructies in ieder geval te zorgen dat staatloze moeders bijvoorbeeld wel kinderbijslag krijgen. En nog even teruggaan naar jouw onderzoek en ook de wet waar jullie je voor inzetten, is dus eigenlijk dat het makkelijker gemaakt wordt voor Roma om in ieder geval de papieren te krijgen. Ook als ze bijvoorbeeld hun geboorteaangifte niet hebben of papieren uit het land van herkomst, toch? Ja, dat daar een makkelijke regeling voor is en niet wordt gezegd van dit gaat niet, want we hebben de papieren niet. Precies, dat die bewijslast minder ingewikkeld wordt gemaakt. Maar ja, we gaan het zien. In ieder geval, die wet die zorgt voor die vaststelling van die staatloosheid. En als dat eenmaal zo is, dan kan je wel een reisdocument aanvragen of na 3 jaar legaal verblijf, dus paspoort aanvragen. Maar goed. Mm-hmm. Ja, het moet in de praktijk nog zo gaan werken dat het inderdaad wat simpeler gemaakt wordt ook. Nou valt dit onder jou, of niet onder jouw onderzoek, maar je hebt wel mensen gesproken en je bent ermee bezig geweest. Heb jij enig idee waarom het deze groep mensen zo moeilijk wordt gemaakt? Nou ja, zij zelf hebben daar ook wel sterk ideeën over. Ik bedoel, zij denken toch dat daar ook toch een deel discriminatie achter steekt. Van witte instituties en het wantrouwen tegen de overheid is natuurlijk groot. En zij voelen dat ook als een wederkerig proces. Dat de overheid hen wantrouwt en zij dus ook andersom. Dus dat maakt het wel echt complex. Komt dat wantrouwen dan vandaan, denk je? Van de overheid naar de Roma toe, bijvoorbeeld? Dat weet ik niet zo snel. Maar ze worden in ieder geval niet erkend als burgers die gewoon hier gewoon als Nederlandse burgers gezien, terwijl ze hier al heel lang wonen of geboren zijn. Dat is natuurlijk wel heel, heel opmerkelijk. Nou hebben we een luisteraar, Marco, die zegt in de NPO Radio 1-app... wanneer men kan aantonen dat je in het desbetreffende land, bijvoorbeeld Nederland, aanwezig bent geweest, onder andere als cliënt bij maatschappelijk werk, dakloze opvang of in politiedossiers, kun je met terugwerkende kracht genaturaliseerd worden. Heb ik met partner moeten meemaken? Ik ben zelf in Amsterdam geboren. Wat weet jij daarvan? Nou, dit is iets juridisch waar ik nog niet... in ieder geval is dit voorbij gekomen bij Roma die ik heb gesproken in ieder geval. Dus dit is wel weer een uitzonderlijke... Nou ja, goed, ik met terugwerkende kracht heb ik nog niet van gehoord, zeg maar. Dus voor mij is deze casus nieuw. Ja. Nou, Marco, als je het gehoord hebt en je hebt nog iets meer informatie, laat het ons vooral weten. En dan hebben we ook nog een vraag van Cor. Die zegt, als je kind niet wil aangeven bij de burgerlijke stand, dan wil je toch bewust stateloos zijn en blijven? Ja, maar dat is geen bewust proces. Dit zijn mensen die... Ja, soms waren ze ook onderweg. Dus Roma hebben toch ook nu niet zozeer meer diegenen die in Nederland wonen. Maar ja, wel een relatief nomadisch bestaan leiden ze natuurlijk. Hè, waarbij ze ook door Europa trekken en soms onderweg waren met het gezin door Duitsland. En dan werd er een kind in Duitsland geboren en dan hebben ze dat daar niet bij de gemeente aangegeven. En dan kwamen ze vervolgens in Nederland en ja, dan hadden dus 4 of 5 kinderen van uit het gezin hadden dan wel een Nederlands paspoort en 1 niet. Dus ja, het is niet een bewust proces. En nou ja, goed, dat is ook wel een van de aanbevelingen in ons rapport, dat eigenlijk bij de eerste lijn zorg ook dat meer op het netvlies zou moeten staan om de Roma die bij hun als cliënten komen, dat ze die in ieder geval aanmoedigen om aangifte bij de gemeente te doen van de geboorte. Dat het dus meer op het netvlies van Roma komt ook. Omdat het, ja, zij zelf, weet je wel, het hele systeem van al die papieren en ja, ze. Weet je, het is ook wel best wel een etnocentrische kijk natuurlijk op hoe we moeten leven. Hè? Zo van, nou, dit is wat wij doen en dit is wat wij altijd hebben gedaan. En jullie moeten je aanpassen, tuurlijk. Ja. Maar ja, dat is ook wel, het is ook een etnocentrische kijk. Zeker. En ja. Je hebt natuurlijk hier verschillende Roma over gesproken en onderzoek naar gedaan. En hoe heeft het jou persoonlijk geraakt om dit... Ja, allemaal te weten te komen en persoonlijk ook te horen. Ja, het was sowieso heel lastig om met Roma in contact te komen. Of tenminste, die hierover wilden spreken. En dat had vooral mee te maken van ja, er wordt gewoon heel vaak onderzoek uitgezet door de overheid. Het houdt mij natuurlijk wel van de straat. Daar niet van. Maar ja, het begint ook. Het brengt me ook wel in een ongemakkelijke positie dat er eigenlijk soms zo weinig gebeurt met dat onderzoek. Ik bedoel, nu komt misschien die wet er dan wel 23 mei dat hij er doorheen komt. Maar de aanbeveling die we bijvoorbeeld gedaan hebben voor gemeenten om dit op te pakken of wat hadden we nog meer? Dat bijvoorbeeld de voorwaarden voor het krijgen van een Nederlands paspoort ook zo kan worden, zeg maar. Daar is eigenlijk weinig mee gedaan, weet je wel. Dit is uitgezet door het ministerie van Justitie en Veiligheid. En als je dan overkoepelende aanbevelingen doet, ook die betrekking hebben op gemeenten, ja, dat zit weer bij VWS, bij een ander ministerie. En dan zie je gewoon dat er weinig wordt samengewerkt om uiteindelijk dan toch iets concreets met die aanbevelingen te doen. En ja, dat vind ik wel iets beschamends hebben tegenover de doelgroep. Dan denk ik, ja, we hebben best wel wat gevraagd van deze mensen, hun verhaal op tafel te gooien. Ja. En dan gebeurt er uiteindelijk dan toch relatief weinig mee. En dan wordt eigenlijk weer dat wantrouwen een beetje in stand gehouden, lijkt mij. Van ook de Roma naar de overheid. Dan, ja. Ja, aan de ene kant wordt er dan wel onderzoek uitgezet. Aan de andere kant wordt er dus weinig mee gedaan. Terwijl je denkt van ja, het geld van dat onderzoek zou dan misschien beter kunnen besteden aan echte praktische oplossingen. Maar goed, ja. Heb je iets meegekregen van hoe dat in het buitenland gesteld is met Roma, bijvoorbeeld in Europa? Of het daar in andere Europese landen ook zo ingewikkeld is en soms zelfs onmenselijk. Ja. Nou ja, ik weet wel, deze problematiek van staatloze Roma speelt wel ook in andere lidstaten. En er worden ook best wel wat zaken af en toe aanhangig gemaakt bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens mij zijn er ook wel zaken van, vooral ook wel van Nederland geweest. Omdat het eigenlijk, als je kijkt naar het internationale verdrag voor de rechten van het kind, dan mag een kind eigenlijk niet staatloos zijn. En daar heeft Nederland wel weer allerlei clausules bedacht, geloof ik, om daaronder dat ze daar dan niet op aanspreekbaar zijn. Maar goed, er lopen dus, ja, dus ze spelen wel ook gewoon in alle landen deze kwesties. Nou, heel erg bedankt voor je uitleg, Eliane Smits van Wijsbergen. En voor het onderzoek. Hopelijk gebeurt de 23 mei iets goed en neemt de overheid verantwoordelijkheid. En ook de gemeente, misschien een oproep. Ja. Enschede deed het al goed, zei je. Dus ook aan de andere gemeenten van kom op voor de Roma en geef ze ook wat meer hulp vanuit de gemeente. Een toereikende hand. Dankjewel, Eliane Smits van Wijsbergen, voor je uitleg. Yes. Dankjewel, fijne nacht. Fijne nacht. Hij noemt zichzelf de Gypsy King van de Nederlandse hiphop. Piet Junior is de reizende rapper die in zijn teksten onder andere vooroordelen over woonwagenbewoners als onderwerp heeft. Jullie kampers zijn toch allemaal crimineel, is zo'n voorbeeld. In dit nummer met Campy gaat het over liefde die je tot in de dood wil vasthouden. Met het Franse refrein benadrukken ze de kwetsbaarheid van ware liefde. Dit zijn Piet Junior en Campy met Tot de Dood. Wil je hebben voor mezelf een F? Wat moet ik anders zeggen? Ik ben geen fuck, maar ik doe niet anders match. Wil je liefde, ik wil alles hebben. Schatje, blijf met me. Tot het einde tijd met me. Ik zweer, ik rijd met je. Tot het eind met je. Jij bent mijn meisje. Moet niet luisteren naar anderen die vingers wijzen. Kijk ze aan, zeg ik kan de tering krijgen. Dit is ons ding, veel passion. Verboden liefde, niet het type wat ik deel met je. Is net te veel, ik ben reëerlijk, hou het real met je. Ik grijp je keel, stop het ding, je weet ik deel met je. Ik deel met je, weet ik ben soms te veel voor je. Te veel voor je, maar soms doe ik ook te veel voor je. Te veel voor je, als je een Uber gaf ik veel voor je. En veel voor je, zou je zeggen, rijd maar naar Paris. Qu'est-ce que l'amour? C'est nous, amour. C'est vrai, baby. C'est vrai, baby. C'est vrai, tout, tout, tout. Qu'est-ce que l'amour? Soms zit ik vast in mijn gedachten met je. Wil je bellen, zeggen dat ik van je hou. If the good die young, worden we samen niet oud. Ik ben wel moeilijk, maar je laat me niet koud. Het is een film waard, baby, wat we moesten overleven. Was jij van mij geweken, was ik nu in de clouds. Of zat ik binnen met mezelf te pakkiseren. Hoe het was als wij dit niet probeerden. Soms ben ik druk, kan ik niet veel zeggen. Veel zeggen, het allerliefste ben ik veel met je. Veel met je. Ik ben beschadigd en gedicht niet aan jou. Ik heb het niet gelezen, hoezo laat ik je blauw. Ik wil je laten kunnen zetten, schat en alle dure merken. En niet eens voor mezelf, want die shit laat me koud. Als je me zegt wat je wil hebben, kan ik alles naar je brengen. Want ik wil dat je blij bent, word gelukkig van jou. Ik weet, ik ben soms te veel voor je. Veel voor je, maar soms doe ik ook te veel voor je. Te veel voor je, was je nu begaf ik veel voor je. Veel voor je, ik zou je zeggen, rij maar naar Paris. Qu'est-ce que l'amour? C'est nous, amour. Dat zijn wij, baby, dat zijn wij, baby. Dat zijn wij tot de dood. Qu'est-ce que l'amour? C'est nous, amour. Dat zijn wij, baby, dat zijn wij, baby. Wij tot de dood. Dat was Nello Mirando van Rianne. Naast de Internationale Roma-dag is het dit weekend natuurlijk ook Pasen. Hoe wordt dat eigenlijk gevierd aan de andere kant van de Atlantische Oceaan? Deze nacht reizen we af naar Suriname, want daar zit Rosita Leeflang. Goedenacht, Rosita. Goedenavond. Goedenavond. Hoe leeft Pasen in Suriname? Ja, Pasen is hier een, toch wel een vrij weekend. Het begint allemaal al op vrijdag. Goede Vrijdag is de Nationale Vrijdag. Stille Zaterdag vandaag, ja, dan gebeurt alles toch aardig stil. En morgen Eerste Pasen en maandag Tweede Pasen is ook een vrijdag, de maandag. En daarnaast hebben de scholieren, studenten... Die hebben al vanaf afgelopen woensdag die hebben de paasvakantie. En dat duurt 3 weken. En daar maken mensen dan gebruik van om op vakantie te gaan. Buiten de stad, dus buiten de hoofdstad te gaan. Naast de christenen die natuurlijk al de dagen naar de kerk gaan. Dus het is toch wel bijzonder in Suriname met Pasen. En welke tradities kennen jullie? We hebben hier de paashaas en eitjes. En nou ja, goed, noem het allemaal maar op. Ja, die zien wij ook hier. Alleen vragen wij ons af van waar die vandaan komen. De paashaas en de eitjes. We weten niet van waar ze vandaan komen. Van de lente volgens mij. Begin van de lente een beetje idee, toch? Ja, het is dat, net als met kerst is het een beetje een mix geworden van een christelijk feest en een feest van de feest. En de natuurreligies. Waarbij rond deze tijd het nieuwe begin, nieuwe geboortes, vruchtbaarheid en zo gevierd worden. En ja, daar komen de eitjes in ieder geval vandaan. En de paashaas heeft ook iets met die natuurreligies te maken. Mm-hmm. Ja, wij kennen geen lente in Suriname. Hè? Dus, Dat is ook anders, inderdaad. Dus we komen overwaaien. Dus. Ja. Maar ook vruchtbaarheid. Dus. Daarom zie je dus ook die van die kuikentjes en zo, weet je wel. En lammetjes. Ja, maar Pasen gaat toch wel over de opstanding. Dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En dat we inderdaad nieuwe kansen krijgen in dit leven. Dat er hoop is. Ook hoe terrible de situatie er ook uit mag zien. Dat er altijd hoop is. Dat is eigenlijk de boodschap van Pasen. Ja, dus in Suriname is het nog vrij christelijk. Is het nog wel een heel christelijk feest. Ja. En niet zoals hier helemaal vercommercialiseerd. Ik denk dat er nog veel mensen zijn die niet weten wat er gebeurt op Goede Vrijdag bijvoorbeeld. Dat ze gewoon denken, lekker vrijdag en lang weekend. Niet in Suriname. In Suriname kunnen we wel stellen dat... want je krijgt het ook op school als je jong bent. Dus ik denk dat heel veel Surinamers dat wel weten. Maar ik denk inderdaad elders in de wereld dat dat toch aan mensen voorbij gaat. En dat je nog steeds moet uitleggen wat Goede Vrijdag is. Wat de Stille Week is. Want we hebben de Stille Week gehad. Of de Goede Week, zoals we het noemen. En Witte Donderdag ook, toch? Als woensdag. Ja, de Stille Week begint op zondag, op Palmzondag. En dan als woensdag is het begin van de 40 dagen. En aan het eind van de 40 dagen begint de laatste week met Palmzondag. En dan krijg je Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag. En dan het Hoogfeest van Pasen op Eerste en Tweede Pasen. Dat is de christelijke cultuur. We hebben het in deze uitzending veel over de Roma-cultuur. Maar in Suriname... zijn niet veel Roma, hè? Of misschien helemaal niet? Ik ken ze niet, nee. Ik moest gaan opzoeken wat dat is toen ik hoorde waar jullie uitzending over ging. En het was de eerste keer dat ik daarover las. En ik zou verder moeten navragen en onderzoeken. Maar voor zover ik weet, ben ik het nog nooit tegengekomen in Suriname. Nee, de Roma het is dus niet een gemeenschap die daar wel verder in Zuid-Amerika trouwens, in andere landen. Maar niet in Suriname. Okay. Dat vond ik ook interessant om te weten. Ja, omdat ze ook uit Pakistan en India komen. Dus je zou misschien denken dat Suriname ook wel weer een logische plek zou zijn. Maar ja... Dus niet. Dus niet. Nee, misschien India, want we kennen niet veel mensen uit Pakistan in Suriname. Nee. Maar ik ga het nog wel eens een keertje navragen. Ga ik wel zeker doen, want ik ben wel benieuwd. Je weet er in ieder geval nu al iets meer van af, als je ze tegenkomt. Nu wel, ja. Ja. Als je trouwens er wel iets over hoort, na deze uitzending, want zo gaat dat soms, hè, dat je dan nog nooit ergens van hebt gehoord en dan ineens... Worden je ogen ervoor geopend? Laat het ons dan ook even weten, goed? Dat zal ik zeker doen, ja. Ik beloof dat. Nou zei je de vorige keer dat... even terug naar de situatie in Suriname. Vorige keer zei je dat het leven in Suriname niet normaal duur is. Hoe gaat het daar nu mee? Duurder. Nog duurder. Het wordt gewoon steeds duurder. En wat is duur? Weet je, want even om een beeld te krijgen. Ja. Wat betaal je voor een normale tas boodschappen bijvoorbeeld? Gewoon met de basisbenodigdheden. En wat zijn basisbenodigheden? Brood, melk, ja, als je gewoon voor je dagelijkse boodschappen... Ja, eieren onbetaalbaar? Ja, eieren zijn onbetaalbaar. Maar dat is een wereldsituatie natuurlijk. Hè. Overal in de wereld zijn eieren haast onbetaalbaar. Ja, hoeveel betaal je? Ik denk dat als je naar de winkel gaat en ja, een pak brood kost al gauw 55 SRD, dat is ongeveer 2 euro. Ik denk dat je met niet minder dan 500 SRD, en dat is like really low, zou je, en dat is ongeveer, ik kan heel slecht rekenen. Ik ook. Ik reken met je mee. Ja. Ja, ongeveer, we hoeven het niet precies te weten. Nee, het is, ja, de koers in Suriname op dit moment voor de euro is rond de 39 en 40 SRD op 1 euro. Dus misschien helpt dat om sneller te rekenen. Ja, 10 euro. Ja. 12 euro. Dus, ja, 12 euro, dan heb je gewoon echt het minimum aan boodschappen. Like, maar ga ervan uit dat er mensen in Suriname zijn die 1500 SRD of 2000 SRD verdienen. Oh. En de boodschappen die ze halen zijn misschien niet voor een dag of 2 dagen. Rosita, we moeten je even onderbreken, want we hebben een spookrijder. Inderdaad, rijdt u op de N33 Assen richting Veendam, dan komt u tussen de aansluiting met de A28 en Gieterveen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de N33 Assen richting Veendam, dan komt u tussen de aansluiting met de A28 en Gieterveen een spookrijder tegemoet. Dankjewel. Rosita, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Gelukkig, ja. Dus je hebt ook het nieuws van ons meegekregen. Ja. En onze fantastische producer heeft nog even uitgezocht. 500 SRD is 12,47 euro. En dan is het eigenlijk nog handiger, want ik vroeg van ja, hoeveel kosten boodschappen? Maar het gaat erom, hoeveel kosten ze eerst? Dus is het zoveel duurder geworden, maar hoeveel duurder dan? Het dubbele, driedubbele? Op zijn minst, ja. Kijk, als ik vroeger naar de winkel ging, of laten we zeggen naar de slager ging, en je haalt de boodschappen, laten we zeggen, voor een week of voor 2 weken, dan het bedrag dat je nu 2 maanden verder betaalt is al zeker 2 keer verdubbeld. Voor hetzelfde dat je haalt. En als je nu oppast, moet je zelf aanpassen over datgene wat je aan het betalen bent. Dus, en hier kijken we eigenlijk naar de verhouding met salarissen. Mensen verdienen nog echt heel weinig. En dan moet je ook nog letten op busvervoer. Wat kost het om elke dag naar het werk te gaan? Dus het zijn bepaalde dingen die bij elkaar opgeteld, dat het toch wel erg zwaar maakt voor mensen met kinderen. Want jij gaat naar het werk met je kind, maar je kind moet ook nog naar school, moet ook nog de bus pakken, schoolspullen aanschaffen, kleding, schoeisel. Dus als je het bij elkaar optelt, wat doet iemand die 2000 SRD of 3000 SRD verdient? Het is keuzes maken. Maar ja, wie eet en wie eet niet, dat gebeurt er. Welke gevolgen heeft dat dan voor de gezondheidszorg? Ik kan het al wel een beetje raden. Ja, er komen eigenlijk een beetje van de hele vervelende berichten. Er zijn niet genoeg medicijnen. Ook al heb je het geld, je kan bepaalde medicijnen niet krijgen. Gewoon omdat de medicijnen niet gehaald kunnen worden. Er zijn niet genoeg dollars om medicijnen het land in te brengen. En dat maakt natuurlijk ook wel dat als je geopereerd moet worden bijvoorbeeld, dan is er bijvoorbeeld niet genoeg medicamenten voor de anesthesioloog om die operatie alvast op gang te brengen. Dus het gaat verder. De bejaardenzorg, de mensen daar die zeggen ze zijn onderbetaald. Afgelopen week was er een grote actie bij een van onze bejaardentehuizen, onze seniorenhuizen. En daar zijn ze gewoon gestopt met werken, met alle gevolgen van dien voor de senioren die het allemaal niet zelf kunnen doen. En ja, de mensen willen meer geld en ze hebben gelijk. Er zijn bepaalde toelages. Als iemand bijvoorbeeld in de nacht werkt, dan krijgt de persoon bijvoorbeeld 25 SRD om een hele nachtdienst te draaien van 8 uur als extra vergoeding. Oh. Dat kan gewoon niet. Ja. Nee. Dus 25 het SRD? Ja, dat ja. Is, het zijn allemaal achterhaalde tarieven, ja. Dat is een euro of zo? Ja, niet eens. Nog niet eens? Nee. Nee. Wow. Dus het is echt heel erg schrijnend in de gezondheidszorg. Er wordt veel gevraagd van, vooral aan de regering natuurlijk. Doe er wat aan, help ons erbij. Want ja, het gaat moeilijk. Het gaat moeilijk. Gelukkig is de situatie bij het seniorentehuis inmiddels opgelost. Ze zijn allemaal weer terug aan het werk. We hebben een groep geweldige freelancers, vrijwilligers moet ik zeggen, die is gaan helpen met schoonmaken, met het baden van de senioren, met het eten brengen. Ze hebben een geweldige job gedaan in de dagen dat de ziekenverzorgers niet hebben gewerkt. Dus ook props aan de Surinamers die dat hebben gedaan, onder leiding van Gloria Botsen. Dus nee, dat was echt te gek dat ze dat hebben gedaan. Maar zo komen we rond, zo moeten we het proberen, elkaar helpen. En wordt er ook hulp geboden vanuit de kerk als er zo'n beleidende christelijke gemeenschap is in Suriname? Ja, ik moet zeggen dat er best wel veel gedaan wordt aan sociaal werk onderling. Meestal zie je op sociale media zie je oproepen voor hulp op verschillende manieren. En het verheugt je hart echt om te zien dat mensen dan inderdaad inspringen waar ze kunnen, hoe ze kunnen, hoe minimaal het soms ook is. De hulp, dat komt wel los van verschillende kanten. Ja. Gelukkig gaat het wel goed, ja. Nou, gelukkig. Ja, hopelijk dat gaat het niet te hoog wordt, de inflatie, als het nu al twee keer zo hoog is als eerder. En dat, dat iedereen gewoon goed kan leven en goed betaald krijgt. Ja, dat zouden we natuurlijk dat graag Dat zouden allemaal, we graag zien, ja. Ja, willen hebben, ja. Nou, in ieder geval dit weekend mooie Pasen gewenst. En dankjewel, Rosita Leeflang vanuit Suriname. Dankjewel en hetzelfde. De Cubaans-Amerikaanse zangeres en songwriter Gloria Estefan viert in haar nummer Oye Mi Canto de diversiteit en veerkracht van de Latijns-Amerikaanse bevolking, waartoe ook kleine groepen Roma behoren, maar dus niet in Suriname. Vrij vertaald betekent het lied Hoor mij aan of Hoor mijn ballade. Het nummer uit 1989 groeide al snel uit tot een lijflied voor de Latijns-Amerikaanse gemeenschap. Met zijn aanstekelijke beat en memorabele teksten roept het nummer op om trots te zijn op de eigen cultuur en erfgoed. En nou ja, wij vonden gewoon, dat geldt dan ook voor de Roma, overal ter wereld. Hier is Gloria Estefan met Oye Mi Canto. Dat was Oye mi canto van Gloria Estefan. Lekker, jij stond ook al lekker... Voelde hem helemaal. Meringue te dansen, of wat is het? Salsa. Salsa. Ja? Ja, een beetje alles door elkaar. Beetje... Ja, salsa. Nee, inderdaad. Ik moest hem even hupsen. En dan voel je hem wel. Dat was dus Gloria Estefan. Altijd lekker. Er wordt in de Radio 1-app lekker veel gereageerd. Blijf luisteren en blijf dat vooral doen, dat reageren, berichten sturen. We zullen later in de uitzending zoveel mogelijk van je reacties bespreken. En zometeen schuift ook aan theatermaker Giovanni Brandt. Virtueel, dit keer vanuit Rotterdam. Dus niet bij ons in de studio voor een keertje. Giovanni kwam een paar jaar geleden erachter dat zijn oma opgroeide in een woonwagenkamp. Hierna volgde een zoektocht naar zijn roots, zijn identiteit en uiteindelijk naar de Roma-cultuur. Als je vragen hebt voor Giovanni, dan kan je die ook in de Radio 1-app kwijt. En als je gewoon nog opmerkingen hebt, laat het ons vooral weten. NPO Radio 1-app is gratis te downloaden en je kan ook bellen later in de uitzending. Hebben we tijd voor telefoongesprekjes? 0800-1121 is het nummer. Maar nu eerst is het tijd voor het nieuws van 4 uur. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Florida is Ben Ferenc overleden, de laatste aanklager van de Nuremberg-processen die nog in leven was. Hij was bekend door de vervolging van misdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. De Joodse Ferenc was in 1945 een van de eerste onderzoekers die bewijzen verzamelden van misdaden in concentratiekampen. Daarnaast zette hij zich in voor financiële compensatie voor overlevenden van de Holocaust. En ook stond hij aan de wieg van het internationaal strafhof in Den Haag. Ben Ferenc was 103 jaar. De politie heeft 2 minderjarige jongens aangehouden voor het mogelijk versturen van een dreigmail aan een middelbare school in Zaandam. Hun rol wordt op dit moment onderzocht. De jongens zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De mail kwam op dinsdag bij de Zaanse school binnen. Er werd gedreigd om leerlingen en docenten iets aan te doen. Vanwege de dreigmail besloten 3 scholen een dag lang dicht te blijven. Dinsdag werd ook al een jongen opgepakt, maar hij is weer vrijgelaten. Meer dan 100.000 Canadezen zitten nog altijd zonder stroom na een winterstorm in het oosten van het land. Vooral de provincie Quebec is zwaar getroffen. Door de storm van woensdag viel de stroom daaruit bij ruim 1 miljoen huishoudens. De meeste mensen die nu nog met het probleem te maken hebben zijn te vinden in de stad Montreal. De verwachting is dat ze maandag allemaal weer stroom hebben. Mensen in Quebec worden gewaarschuwd om voorzichtig te zijn met gas in hun huis vanwege de kans op een koolmonoxidevergiftiging. Tennisser Gijs Brouwer heeft de halve finale bereikt van het ATP-toernooi in de Amerikaanse stad Houston. De 27-jarige Brouwer versloeg in de kwartfinale Jeffrey John Wolff in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. In de halve finales is Francis Tiafoe zijn tegenstander. Tot een jaar geleden hadden nog weinig mensen van Brouwer gehoord. Inmiddels hoort hij al bijna bij de 100 beste tennissers van de wereld. Dan nog het weer. Het is droog en 3 tot 7 graden. Overdag schijnt de zon op deze eerste paasdag, maar er zijn ook wolkenvelden. Er staat weinig wind bij 13 tot 17 graden. Tweede paasdag begint droog, later meer bewolking. In de middag gaat het dan regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Nawar Sira van Sluis. Vannacht is theater Giovanni Brandt bij ons niet in de studio, maar wel met ons in gesprek. Hij ontdekte een paar jaar geleden dat hij afstamt van de Roma. Zijn oma groeide op in een woonwagenkamp en hij ging op zoek naar zijn roots, zijn identiteit en wilde erachter komen wat Roma-cultuur is en of hij daar wel geaccepteerd zou worden. Giovanni maakte een voorstelling over zijn zoektocht en werkt al aan een tweede voorstelling waarin hij de Roma-cultuur een platform wil geven en mensen wil laten kennismaken met de geschiedenis van Roma, hun situatie nu en de vooroordelen waarmee ze te maken hebben. Welkom Giovanni, goeienacht. Dankjewel, goeienacht. Fijn dat je er bent. Om je een beetje beter te leren kennen beginnen we vaak met een rondje speeddaten. 1 minuut lang. Altijd beginnen we. Altijd, inderdaad, altijd. dat we ja, je eigenlijk verschillende stellingen en vragen stellen waar je dan zo snel mogelijk op kan antwoorden. Gaat dat lukken, denk je? Ja hoor, kom maar op. Ja? Mojuska, jij mag de spits afbijten. Dan gaat de tijd nu in. Waar lig jij wakker van? Waar lig ik wakker van? Van honger eigenlijk soms. Dat heb ik nu ook een beetje. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Overslaan, sowieso. Familie of vrienden? Vrienden. Wat is jouw superkracht? Mijn superkracht? Oh, ik denk dat ik heel lief ben. Wat is het mooie van Roma? De muziek. Slapen of wakker zijn? Slapen. Voor wie zou je een standbeeld oprichten? Voor wie zou ik een standbeeld oprichten? Lumanica Choba. Dieren of mensen? Dieren. Is technologie een zegen of een vloek? Een zegen. Waar word je blij van? Theater. Net binnen de tijd. En jij noemde Dominique Chachoba, zeg ik dat goed? Lumanica Choba, wie is dat? Dat is een Romanese schrijfster uit Roemenië. En zij is een van de weinige schrijfsters met Roma-roots. Want eigenlijk is de Roma-cultuur een cultuur van orale vertellingen. En er wordt wel heel veel over de Roma-cultuur geschreven van buitenaf. Maar zij is een van de weinige schrijvers die zelf Roma is en schrijft. En hele mooie gedichten schrijft. Hoe ontdekte je haar? Nou, dat is heel grappig. Ik ging dus naar Roemenië toe. En ik had nog helemaal niks. Ik was een soort van last minute plan. Oké, ik ga nu gewoon op zoek naar mijn roots. En toen ontmoette ik hier in Amsterdam iemand. En die zei, oh, dan moet je naar Lumanica gaan. Hier heb je haar telefoonnummer. En toen had ik haar een berichtje gestuurd. Maar op de dag dat ik vertrok had ik nog steeds niks van haar gehoord. En ik dacht, nou ja, ik stap gewoon het vliegtuig, ik zie het wel. En op het moment dat ik land, krijg ik een berichtje van haar. Wanneer ben je hier in mijn stad? En toen dacht ik, oh, wow, dit is toevallig. En toen zei ik, nou, over 2 dagen ben ik in Sibiu. Ik stuur wel een berichtje als ik aankom met de trein. En ik kom er aan met de trein en ik krijg meteen een berichtje van haar zonder dat ik haar bericht heb van, volgens mij ben je aangekomen, hoe laat kan ik je zien? En toen is zij mij, de paar dagen dat ik daar was, heeft zij me gegidst daar zo. Wauw. Wat een mooi verhaal. Ja. Maar en hoe kreeg ze dan? Hoe kwam ze dan aan jouw nummer? Want ik had haar eerst een berichtje gestuurd met hey, kan je me gidsen? En toen had ze een paar dagen niet gereageerd. Ja. Maar ze heeft dus gewoon goed in de gaten gehouden wanneer je ongeveer zou kunnen aankomen. Ja, maar het was zo 2 keer eigenlijk precies op de tijd dat ik aankwam, stuurde ze me een berichtje. Dus ik dacht zo, wow, wat gebeurt hier? Misschien voelt ze dingen aan. Ja, en ook dat ze meteen zo jou wil rondleiden. Ook mooi gegeven. Ook een soort misschien gemeenschap of verwelkomen. Ja, ze vond het ook heel mooi dat ik ook schrijver ben. En daar wilde ze heel graag ook veel over praten. We gaan het zo over je werk hebben. Je zei tijdens ons rondje speeddaten dat je de puberteit zou willen overslaan. Maar we gaan nu toch even terug in de tijd. Sorry. Mm-hmm. Wie was de kleine of niet zo heel kleine meer Giovanni? Hoe was jouw jeugd? Mijn jeugd was eigenlijk best wel heel erg fijn. Ik groeide op met mijn vader, moeder en zus in een hele rustige woonwijk vlakbij Rotterdam. En ik was altijd wel op mezelf. En ik vond het eigenlijk leuk om in mijn kamer op te sluiten en dan te verdwijnen in fantasiewerelden. En die fantasiewerelden, die speelde ik of zelf, of met Barbies, of met knuffels. En dat vond ik eigenlijk het leukste van alles. En in de weekenden ging ik heel graag naar het woonwagenkamp waar mijn familie woonde. En daar speelde ik dan graag met mijn neefjes. En het fijne van het woonwagenkamp was dat er eigenlijk, ik had het gevoel dat alles mocht en dat er niet op me gelet werd. En dat was als kind een enorme vrijheid. Want dan voel je eigenlijk gewoon een beetje volwassen. En ik ben dan altijd benieuwd, ben je meestal Roma als je in een woonwagenkamp woont? Of is dat, zijn dat gemixte gemeenschappen bij elkaar? Hoe zit dat? Dat zijn gemixte gemeenschappen bij elkaar. Je hebt in Nederland de Roma, de Sinti en de woonwagenbewoners. Dat zijn drie groepen die allemaal als woonvorm de woonwagen hebben, maar met een andere etnische achtergrond. Dus woonwagenbewoners zijn meestal handelsreizigers. Hun roots liggen meestal gewoon in Nederland of in Duitsland of in België. En bij de Roma en Sinti liggen de roots in India en Pakistan. En hoe kwam jij er dan achter dat je Roma-roots had? Nou, mijn familie zei eigenlijk altijd, wij zijn handelsreizigers, wij zijn niet zoals zij. Want zelfs binnen de woonwagencultuur is er een soort van mening over de Roma. Maar ik voelde altijd toch dat er nog iets was in me wat geen plek kon vinden of zo. En ik was gewoon de hele tijd nieuwsgierig naar onze geschiedenis. Dus toen, voor mijn voorstelling, ging ik onderzoek naar die geschiedenis en ik kwam steeds verder in die stamboom. En toen kwam ik erachter dat er, op een gegeven moment kwamen de achternamen van, ik dacht, dit klinkt in één keer heel anders. En ging ik die achternamen opzoeken en toen kwam ik eruit dat die achternamen heel veel voorkomen in Roemenië onder de Roma-cultuur daar. Was het dan meer een ontdekking of toch wel een bevestiging? Het was een ontdekking, omdat ik dacht het wel, maar ik durfde het eigenlijk niet toe te eigenen. Dus dat was wel een ontdekking, maar er viel wel heel veel op zijn plek in me. Waarom durfde je het niet toe te eigenen? Nou, omdat er ook een hele geschiedenis achter zit en het is best wel ook een trotse cultuur, maar ook een gesloten cultuur. Dus ze hadden heel erg dingen voor zichzelf. En ik dacht bij mezelf, wie ben ik om man te zeggen, ik ben ook onderdeel van jullie cultuur. Het voelt dan toch alsof ik een geschiedenis toe-eigen die niet van mij is. Maar die bleek uiteindelijk wel echt van mij te zijn. Maar in het begin zei ik ook nooit dat ik Roma ben. Ik zei altijd dat ik Roma roots heb, maar dat is nu ook wel aan het veranderen. Waarom zei je dat in het begin niet? Omdat ik volgens heel veel tradities niet leef. Er zijn zoveel tradities binnen de Roma-cultuur. Zoals ook in een woonwagen wonen. Maar ook nog heel veel andere dingen, zoals de moele. Dat betekent dat je over de doden niet mag praten. En heel veel dingen wist ik ook niet van. Toen dacht ik, ik ben geen echte Roma. Maar dat is aan het veranderen dus? Dat is aan het veranderen, omdat ik wel voel dat er heel veel gelijkenissen zijn diep in mij. En dat is eigenlijk ook in Roemenië. Hier in Nederland was ik altijd een beetje verlegen en durfde ik het eigenlijk niet te zeggen. Maar toen ik in Roemenië was en ik zei dat ik Roma-roots had, dan zeiden ze, je hebt geen Roma-roots, je bent onderdeel van ons. En het mooie daar was dat ze eigenlijk, hier zo moest ik altijd, als ik hier Roms ontmoette, dan vroegen ze, en wat is dan de achternaam? En wilden ze alles precies weten. Heel die stamboom eigenlijk bijna. En in Roemenië zagen ze me gewoon en zagen ze de gelijkenis en zeiden ze, je bent onderdeel van ons en ik hoefde eigenlijk niks te bewijzen. En dat, die reis heeft eigenlijk heel veel veranderd in hoe ik mezelf zie daarin en hoe ik dat benoemde. Dus kan je nu met trots zeggen dat je Roma bent? Zeker. En je zei al eerder over jouw familie dat ze eigenlijk zeiden van, nee, wij zijn dat niet, wij horen daar niet bij. Wat voor oordelen of vooroordelen hadden zij dan zelf over Roma? Nou, er is gewoon een hele slechte connotatie. Mensen die denken meteen aan bedelaars, aan dat er dingen gestolen worden als ze in de buurt zijn. En er zijn natuurlijk ook wel groeperingen in Nederland die echt uit Oost-Europa komen en die inderdaad wel stelen en die bedelen. Maar ik vond het heel makkelijk om te zeggen, nee, daar horen wij niet bij, gewoon omdat je denkt, ik wil niet zo genoemd worden. Dus ik ben naar Roemenië gegaan, ook om onderzoek te doen van, maar hoe komt het dat die mensen hier komen om te stelen en hoe komt het dat zij moeten bedelen? En toen ik die reis heb gemaakt, is er voor mij zoveel op zijn plek gevallen. En ik keur het niet goed, want dat zijn gewoon dingen die niet mogen. Maar ik weet nu de achtergrond ervan. En ik heb ook zoveel mensen ontmoet die dat niet doen. De meerderheid doet dat niet. Alleen ja, die slechte verhalen die komen gewoon het meest naar voren hier. En nou ja, daar heb ik nu meer begrip voor. Omdat in Oost-Europa worden ze nog zo gediscrimineerd dat ze geen banen krijgen. En als je niet zelfredzaam bent, dan kan je gewoon niks. Dus tot een paar jaar geleden hadden ze nog een soort van teken in hun paspoort waarop stond dat ze Roma zijn. En als je daarom ging solliciteren en je moest je paspoort laten zien, werd je gewoon niet aangenomen. Dus ja, dan moet je wel iets. En natuurlijk is stelen en bedelen niet de ideaalste vorm. Maar ja, ik denk dat er ook heel veel voorafgaand heel veel andere probeersels zijn geweest die niet werkten. Dus ja, uiteindelijk moet je dan wel zoiets doen. Ja, we hoorden in een vorige gesprek hadden we het over ongedocumenteerde Roma. En daar kwam ook al naar voren dat er veel statelozen of ongedocumenteerden zijn die tot hun 18e eigenlijk rechten hebben hier. En daarna niet kunnen werken of geen goed inkomen of toeslagen of zo kunnen krijgen. Dus ook, ook hier zie je dat het natuurlijk een gevolg is van een systeem. Ja, zeker. Je zei al, je bent zelf naar Roemenië gegaan. Maar hoe begon precies jouw onderzoek naar je familie en je Roma-roots? En je kwam erachter en toen, wat wilde je doen? Eerst begon het onderzoek van mijn voorstelling. Stichting Like Minds, dat is een theaterstichting in Rotterdam die jonge makers een podium geeft. Die gaven mij een podium om. Die zeiden: wil je iets over je familie vertellen? Want in mijn stagevoorstelling had ik een monoloog waarin ik opkwam voor de woonwagenbewoners. En toen dachten zij: nou, dat is nog een stem die we niet hebben in Nederland in de theaterwereld. En daar waren ze heel benieuwd naar. Dus toen mocht ik daar zo een voorstelling maken over mijn familie. En in eerste opzicht dacht ik gewoon echt: ik ga het gewoon echt over mijn familie doen en over. Over de gebruiken die wij hebben en over hoe ik het vond om daarin op te groeien. Maar toen ik meer onderzoek ging doen, kwam ik dus achter die geschiedenis. En kwam ik dus achter dat het ook mijn geschiedenis was. En toen dacht ik, waarom heeft deze geschiedenis geen podium? Waarom heb ik dit nooit geleerd op school en niet eens binnen mijn familie die wel ook op een woonwagenkamp wonen? En toen kwam ik achter zo weinig weten over de Roma-geschiedenis. En toen dacht ik, oké, dan moet ik dat maar aan de wereld of aan Nederland gaan leren eigenlijk. Zo is het onderzoek eigenlijk begonnen. En waarom is het belangrijk dat meer mensen weten over de geschiedenis van Roma? Omdat het de geschiedenis van Nederland is en de geschiedenis van Europa. En het een geschiedenis is die zich maar blijft herhalen. En ik denk dat als we allemaal weet hebben van die geschiedenis, dat we er eerder voor kunnen zorgen dat die stopt. En ik ben eigenlijk benieuwd, zijn er ook Roma die jouw voorstelling hebben gezien? Ja, zeker. En wat was hun reactie daarop? Dat merk ik nu ook. Ik doe nu ook weer voor onderzoek voor een nieuwe voorstelling. En dan ga ik gewoon op mijn fietsje langs de woonwagenkampen. Deze keer was ik in Middelburg. En elke keer krijg ik daar dezelfde reactie die ik ook kreeg na mijn voorstelling. Ze vinden het zo fijn dat er eindelijk een podium voor hun verhalen is. Toen ik in Middelburg was, ik ging gewoon daar langs op de woonwagenkamp. En ik zei gewoon, hey, mag ik een bak koffie komen drinken? En dan vertelde ik erover. En zeiden ze, oh, je moet ook nog langs die gaan, langs die. Want die vinden het ook leuk om te vertellen. En iedereen was soort van zo blij dat ze eindelijk hun verhaal mochten doen. En dat was ook met de voorstelling zo, dat mensen zo blij waren om hun verhaal te zien. En het mooie vond ik ook dat er twee keer mensen in de zaal zaten die geen Roma-roots hadden, maar die ook roots hadden bij een nomadische stam. En dat die ook heel veel herkenden. En dat die zeiden, wow, zo mooi om te merken dat er binnen de nomadische stammen in heel de wereld, want eentje had roots in de nomadische stam uit Afrika, dat er ook nog zoveel overeenkomsten zijn binnen nomadische stammen. En nou ja, dat vond ik wel heel bijzonder om te horen. Mooi. En je zei eerst ook, of in jouw voorstelling, ging je eigenlijk de vraag stellen of je wel geaccepteerd zou worden binnen de Roma-gemeenschap? Of binnen, waar lag dat aan? Kan je daar iets meer over vertellen? Nou, de woonwagencultuur is best wel een cultuur die je kan omschrijven als een macho-cultuur. Tuurlijk, er zijn ook uitzonderingen, maar op het moment dat ik in de puberteit ging en voelde, oh, ik ben anders, ik ben niet zo mannelijk als de mannen. Ik dacht, kwam het er ook achter dat ik op mannen viel, of val eigenlijk nog steeds. toen dacht ik, dit is niet een plek waar ik me daarin veilig voel. En eigenlijk heb ik dat toen meteen voor mezelf afgesloten en wel gezocht naar een plek waar ik me veilig voel. Want dat doe je als puber. Zonder eigenlijk daarop door te vragen van, hey, wat denken jullie ervan? Maar ja, als ook niemand naar je, als ook die hand niet echt wordt uitgereikt, dan is het ook moeilijk om me eentje te vinden, denk ik dan. Dus toen heb ik het eigenlijk soort van besloot, oké, dit is een niet veilige omgeving, hier ga ik gewoon niet meer zijn. Dus alleen nog één keer en twee keer of twee keer per jaar op een verjaardag zag ik die kant van de familie nog. En toen ik dus onderzoek ging doen voor mijn voorstelling, kwam ik eigenlijk achter dat het ook heel groot mijn eigen angst was die ik daarop geprojecteerd had. Dus dat het eigenlijk van twee kanten kwam. Dus die hand van hun was misschien niet heel zichtbaar, maar die was er wel. Maar ik heb die ook gewoon eigenlijk een beetje genegeerd, omdat ik ook al een vooroordeel had van, oh, dit is een macho-cultuur, hier ben ik niet veilig. Terwijl nu weet ik dat ik gewoon had moeten praten en eigenlijk mijn hart had moeten openstellen. En nou ja, dan had die kloof van 10 jaar die we even hebben gehad, waarin ik bijna niet daar ben geweest, niet zo groot geweest. Dat is toch maar weer een mooi voorbeeld van, je krijgt wat je zelf uitzendt, hè? Zeker, ja. Nou, heb jij in je theaterstuk bewust het woord zigeuner doorgestreept? Ja. Waarom? Omdat dat een benaming is die de Roma en Sinti niet zelf bedacht hebben voor zichzelf. Dat is een naam die andere mensen voor hun bedacht hebben, een verzamelnaam. En dat is ontstaan, rond 1471. Toen werden de veel Roma's als slaaf gebruikt in Oost-Europa. En daar zo kregen ze de verzamelnaam van die slavenhandelaren, gypsies en zigeuners. Gypsies omdat ze uit Egypte kwamen. En als in daarvoor was hun reis ook een tijdje door Egypte. En zigeuners is gewoon een verzamelnaam. En die naam is eigenlijk het meest bekend bij iedereen. Wat ook eigenlijk, ik vind dat een heel groot probleem, want de oorsprong van die naam, die is niet zo leuk. En elke keer als mensen zeggen, word ik aan die oorsprong herinnerd. Maar ik kan het ook de mensen niet kwalijk nemen, want dit leer je niet op school. Dit leer je eigenlijk nergens. Dus als ik het uitleg, zeggen mensen altijd, oh, sorry. En zeg, nee, je kon het niet weten. Alleen vanaf nu nooit meer doen, want nu weet je het wel. Dus nou ja, dat is de reden waarom er nu in Nederland valt het nog mee hoe streng mensen daarop zijn. Maar als je in Oost-Europa dat zegt, dan worden mensen echt boos. Want in Roemenië worden mensen op straat, de Roma-bevolking wordt op straat nog uitgescholden met gypsy. Maar ook met het N-woord, omdat hun huidskleur iets donkerder is dan de bevolking daar. Dus ja, daarom vind ik dat het niet meer mag. Ja, nou, dat vinden wij ook. Wij hebben het er op de redactie uitgebreid over gehad, omdat wij zelf, vanzelfsprekend zeggen wij Roma. Maar we kwamen wel benamingen tegen, bijvoorbeeld in nummers. We hebben ook muziek gedraaid van de Gypsy Kings net. En die noemen zichzelf Gypsy. Ja. En ze behoren tot de Roma-groep. Maar we kwamen ook muziek tegen van mensen die niet tot de Roma-gemeenschap behoren. En die het woord zigeuner in hun naam hadden. En dat vonden we van, nou, dat doen we dan dus gewoon niet meer. Want ja, we moeten het woord gaan denormaliseren, zoals dat ook met het N-woord is gebeurd. Ja, nou, heel goed dat jullie dat niet meer doen. Of niet doen. Niet. Nou ja, en steeds meer mensen hoor. Want ik geloof dat meer en meer algemeen geaccepteerd wordt. Ook zodat je, zoals je de mensen in het noorden van Lapland Inuit noemt en niet Eskimo. Mm-hmm. Dus nou ja, langzaam gaan we de goede kant op. Ja, gelukkig wel. Je hebt de muziek voor ons uitgekozen. En we hebben klaarstaan Roma Stars. Ja. Je moet maar zeggen welke groep dit is en waarom dit nummer. Een van de rappers is Michaela Dragan. Zij is een theatermaker in Roemenië. Zij heeft een feministisch Roma-gezelschap. En bijna alle andere members van het gezelschap zijn queer. En zij zelf ook. En dit nummer gaat over Roma-futurisme. En zij droomt ervan door naar de planeten en over de toekomst na te denken om dat in het verleden is gebeurd te helen. Mooi. Ja. Beeldend en, al, zoals je het vertelt. Ja, dat is de tekst ook, die kunnen wij niet verstaan, want het is in het Romanees. Versta jij dat niet? Nee. Ja, ik ben er niet mee opgegroeid. En het is een hele moeilijke taal die je bijna niet kan leren. Omdat ze in elke gemeenschap hebben ze weer eigen woorden en een eigen taal. Maar ik wil het wel ooit gaan leren. Dus dat staat nog op mijn lijst voor de toekomst. Gaan we nu luisteren en inspiratie krijgen. En misschien een enkel woordje meepikken. Roma Stars, nu op NPO Radio 1. Vreau să fiu prima cosmonaută romă, să călătoresc în spațiu și pe lună, să ajung cu caravana timpului în viitor, când mă-ntorc să vând progres în piață la obor. Agitație prea mare, călare peste mă urc viteză mare, spre soare, Venus vreau să o conduc, viață nouă, trai mai bun, zile bune pentru toți, planeta femeilor, n-avem loc de vagabonzi, călare prin spațiu timp, vreau portalul să-l deschizi, am surori marțiene, vă aruncăm cu asteroizi, reginând tot universul pe pământ, vreau să fac friz la mai pe stația spațială, că să de rasism. Mă teleportez ușor pe planeta viitorului, de acolo orbitez în jurul pământului. Oricât ai încerca să mă prinzi, nu reușești. Alerg cu an lumină în timp ce tu te prăbușești. Cu tine fac eclipsă, te aliniez cu toți, te sparg în praf de stele până nu mai poți. Fac trap de drag și n-o să tac vreodată. Aici în lumea mea se fie atmosfera e unicată. Deci în stația spațială romă, nu credeți că pot fi șefă astronomă. Fac parte din milioanele de stele, hey, hey. Credeți că pot fi șef astronomă. Fac parte din milioanele de stele, hey, hey. Acum mă număr printre ele. Ridică-te mai sus de cei vizibili. Ești Roma Star, deci totul e posibil. Reinventez planete că eu sunt regina. Anima mundi pentru mine e viață prea puțină. Eu știu, din praf de stele să fac alte lumi. Și puterea mea nu-i doar în mâini. Sunt Roma Star și eclipsez pe toți. Cu lumina mea, lumea o fac bucă. Ziua în care m-am născut, 06, v-am dat la toți cât am putut, 6-6, poartă în casă am făcut, 6-6, v-am dat mar și v-am bătut. 06, e ziua în care m-am născut, 06, v-am dat la toți cât am putut, 6-6, poartă în casă am făcut, 6-6, v-am dat mar și v-am bătut. Ridică-te mai sus de cei vizibili, ești Roma Star, deci totul e posibil, reinventez planete că eu sunt regina, anima mundii pentru mine e viață prea puțină, eu știu, din praf de stele să fac alte lumi. Și puterea mea nu-i doar în mâini. Sunt Roma Star și eclipsez pe toți. Cu lumina mea, lumea o fac bucă. Plantez iarbă pe Venus, acum se poate locui. Plantă lângă plantă și mai bat încă un cui. Ochii în patru și zâmbetul pe buze. Uiți de răutate, Nico vrea să te amuze, yeah. Pământul e movior, că feministă. Copacii sunt albi, că eu sunt mai pacifistă. Aerul e verde, să te deschidă la minte. Să nu mai mergi precum un cal cu capul înainte. Ja, je hoorde Roma Stars, de muziek van onze gast vannacht virtueel. Daar gaan we zo mee verder praten. Maar ik moet eerst even iets corrigeren. Heel terecht werd ik erop gewezen door J, dus eigenlijk anoniem. Maar dank je wel. dat de mensen in het noorden van Lapland geen Inuit zijn, maar samen. Natuurlijk. Ik heb twee dingen door elkaar gehaald. De Samische cultuur heeft inderdaad een heel andere oorsprong. En de Inuit waar ik het over had, dat zijn de mensen in Groenland en in het noorden van Canada. Dankjewel. En om het goed te maken, heb ik nog wat opgezocht over de Inuit. Inuit is het meervoud van Inuk, dat mens of echte mens betekent in het Inukitut. De taal die ze daar spreken, mooi. Dat is ook iets nieuws voor mij om te horen. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. We zijn in gesprek met Giovanni Brandt, theatermaker. En hij praat met ons over Roma, het thema van vannacht. Hij is alweer bezig met zijn tweede voorstelling, waar hij ook naar Roemenië gaat om daar onderzoek te doen. Maar we zijn nog wel benieuwd wat Roma, Sinti, kampers, woonwagenbewoners. Kan je ons een beetje vertellen wat de verschillen daarin zijn? De Roma en Sinti die hebben een andere etnische achtergrond. Dus die zijn van Pakistan en India via Egypte, even grofweg, hè? Ik weet niet de precieze route, maar via Egypte naar Europa getrokken. En woonwagenbewoners. Dat zijn meestal vroeger handelsreizigers geweest, die gewoon eigenlijk in een wagen van plek naar plek gingen waar werk was. En dan heb je ook nog mensen die ook in woonwagens wonen of in woonwagens wonen. Dat zijn mensen die op caravans, op kermissen werken en in circussen. Die wonen ook meestal in een woonwagen. En dat zijn eigenlijk de vier of ja, de grote verschillen. De enige overeenkomst die ze hebben is eigenlijk de woonvorm. Maar heel veel tradities vanuit de Roma- en Sinti-cultuur zijn wel overgeslagen op de woonwagenbewoners. En hoe komt het dan dat Sinti en Roma eigenlijk heel vaak in één adem genoemd worden? Omdat ze samen Europa in zijn gekomen, rond dezelfde tijd. En omdat, voor mensen hier lijken ze gewoon op elkaar, omdat ze ongeveer van dezelfde plek komen. Maar als je iets meer zicht erop hebt, zie je ook wel echt verschillen. En er zijn ook wel traditionele verschillen. In cultuur? In de cultuur, ja. Maar kan je dan zeggen dat alle Roma... Nee, dat alle Sinti Roma zijn, maar niet alle Roma Sinti? Nee, het zijn echt twee aparte groepen. Nou ja, ik vraag het omdat ik kom uit het Caribisch gebied. Dus je kan wel zeggen dat... Maar ik ben Curaçaonaar. Je kan wel zeggen dat alle Curaçaonaars Caribische mensen zijn, maar niet dat alle Caribische mensen Curaçaonaars zijn. Ah, ja. Omdat ze een andere cultuur hebben. Ja. Ik denk dat je kan zeggen dat alle Roma's en Sinti reizigers zijn. Maar niet alle reizigers zijn Roma en Sinti. Ah ja, en zeker niet allemaal zijn dus woonwagenbewoners. Nee, tegenwoordig ook niet meer. Vooral omdat de gemeente daar alles aan doet om woonwagenkampen te laten verdwijnen. Ja, dat is toch eigenlijk bizar, hè? Dat je dus gewoon een belangrijk onderdeel van je cultuur niet kunt behouden. Mm-hmm. Omdat de overheden er van alles aan doen om dat op te heffen. Ik heb een mooie reactie daarover gelezen in de NPO Radio 1-app. En ik roep even alle luisteraars op. Heb je een vraag of een opmerking voor Giovanni? Laat het ons weten in de NPO Radio 1-app. En nu zoek ik nog... Marco liet ons weten. Mijn moeder is als Roma-baby te vondeling gelegd. De mens zou eens wat meer hun oergevoelens moeten volgen. Reizen. Zelf heb ik als waterzigeuner... Ja, hij schrijft dan nog wel zigeuner, maar misschien nadat hij deze uitzending heeft gehoord ook niet meer. Op een varend woonschip, jarenlang onder de woonwagenwet vallend, met mijn partner nog lang kunnen genieten van het laatste stukje Nederlandse vrijheid. Leven op het water. Maar ja, hij heeft dus een moeder die als Roma-baby te vondeling is gelegd. En nou ja, gebruikt nog wel dat woord, maar heeft het vooral over het reizen als belangrijk onderdeel van die cultuur. Ja, en eigenlijk mag het al vanaf begin 1900 niet meer in Nederland. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde manieren om die regel te ontspringen. Maar het is eigenlijk, dat is ook waar de meeste woonwagenbewoners nog steeds boos over zijn. Van de gemeentes en van de regering mochten ze niet meer reizen. Dus toen moesten ze maar op één plek blijven. Maar als het de gemeente uitkomt, omdat er een plek waar nu een woonwagenkamp staat, een nieuwe woonwijk moet komen of een groenplatsoen, dan is het wel heel makkelijk voor de gemeente dat er wielen onder zitten, want dan kunnen ze zo makkelijk verplaatsen. Ik denk niet dat een huis zo snel verplaatst wordt als een woonwagenkamp. Want ik ging dus voor mijn nieuwe voorstelling onderzoek doen in Zeeland. En ik wilde naar de plek waar mijn oma is opgegroeid, waar vroeger het woonwagenkamp stond in Soeburg. En de plek waar het woonwagenkamp van mijn oma stond, daar ligt nu een snelweg overheen. De plek waar ze in 1980 naartoe verplaatst zijn, daar staat nu een woonwijk. En de plek die daarna was, die is ook weg. Dus elke keer heeft de gemeente eigenlijk nieuwe bestemmingsuiteindes voor die woonwagenkamp. En dan moet ze maar even een stukje verplaatsen. Of eigenlijk soms ook een hele stad uit. En want dan reizen ze natuurlijk eigenlijk noodgedwongen weer. Maar ja. Dient het eigenlijk de Roma nog om in een woonwagenkamp te wonen? Of is het meer dat ze dan als gemeenschap bij elkaar zijn? Ze willen gewoon op wielen blijven. Dat is gewoon het grootste ding. Ook als je eigenlijk niet meer mag reizen dan? Ja, eigenlijk wel, ja. Dat is heel erg belangrijk. Zo onder alle wagens zitten nog wielen. En denk als je op het woonwagenkamp langs gaat, ga langs op de woonwagenkampen. Als in, mensen durven nooit diep daar op te lopen, maar doe het gewoon, want het is supergezellig. En de mensen willen heel graag ook wel dingen vertellen. En dan eigenlijk een van de eerste dingen die ze laten zien zijn dat ze echt nog wielen onder de wagens hebben. Want als het moet, dan kunnen ze alsnog vertrekken. Het is een soort van angst van, ze zijn zo vaak weggejaagd. Oké, als we die wielen hebben, dan kunnen we altijd weg wanneer wij willen. Ik had het hier met mijn dochter over. Die vindt het altijd leuk om een beetje te volgen als ik de uitzending aan het voorbereiden ben. En zij zei van ja, maar waarom krijgen zij niet, net als de Israëliërs destijds of de Joden, een eigen land? Dus wordt er niet een plek gecreëerd voor Roma waar ze mogen rondreizen en rondtrekken en hun eigen cultuur mogen behouden? Ja, dat zou denk ik fantastisch zijn. zou daar behoefte aan zijn? Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik vind het juist, mooi eigenlijk dat er binnen landen waarin zoveel stilstaat, er eigenlijk nog groepen zijn die wel rond zouden mogen reizen. Want door rondreizen, ja, breng je ook zoveel mee. En ja, ik denk dat het echt zonde is dat het niet meer mag. Stel je voor dat je gewoon in Rotterdam of Amsterdam gewoon één keer in de zoveel tijd op een plein gewoon even een heel nieuw woonwijkje hebt. En ik weet niet, ik denk dat het zoveel mooie verhalen met zich meebrengt en ook zoveel ontmoetingen en nou ja. Zoals Marco al zei, hè, degene die reageerde. Het is ook een beetje ons oergevoel, want de mens is een nomadisch wezen. Ja, van oorsprong. Ja. Wat hebben de Roma bijgedragen aan de wereldgeschiedenis? Ze hebben natuurlijk veel gereisd. Wat hebben zij meegebracht of ja, veranderd wellicht dan? Ik denk die herinnering aan dat oergevoel van ons mensen. En denk ik dat is waar mensen bang van zijn. als ze bang zijn dat ze denken van oh wow, dit is iets wat zo ver afstaat van hoe wij nu denken. Maar ik vind dat die herinnering aan dat wat we allemaal ooit deden, dat echt iets heel moois is. En ik denk de muziek is zo mooi en heeft voor zoveel andere muziekvormen ook als inspiratie gegolden. En de kleurrijkheid zo... ja, ik weet niet, die kleding is, die is echt zo mooi. En als we dat meer zouden dragen, dan zouden we zoveel meer kleur op straat zien. En daarmee ja, veel meer vrolijkheid, vind ik dan. Dat zijn voor mij de dingen die er ja, achtergebleven zijn. En, ja, en er zijn natuurlijk ook gewoon momenten in de geschiedenis die gewoon heel belangrijk zijn. En nou ja. Ik hoorde vandaag van iemand dat er ook een reden is waarom Roma zulke kleurrijke kleding dragen. Weet jij dat toevallig? Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd wat daar de reden achter volgens die persoon was. Nou, ik zat in de trein en toen kwam dit gesprek. En hij zei dat ze vaak kleurrijke of excentrieke kleding aandeden, omdat ze eigenlijk als protest tegen de maatschappij zichzelf zichtbaar wilden maken. Mm. Omdat ze ja, toch vaak buiten de maatschappij werden geplaatst of gezien. Dat ze dus zo eigenlijk wilden ja, laten zien, hier zijn wij en hier staan we voor. En juist ook het positieve en mooie aan de cultuur van de cultuur wilde laten zien. Oh, heel mooi. Dat wist ik nog niet. Dan leer ik. Van de man in de trein. En ja, dat vind ik dus ook heel leuk om te weten van jou, Nawasira. Dat ik heb het gewoon in het dagelijks leven, hè, terwijl ik met mijn gezin bezig ben of gewoon met vrienden praat, best wel veel over De Nacht is Zwart en de onderwerpen die voorbij komen. Met mijn partner ook. Maar jij dus ook gewoon in de trein. Ja, het was toevallig eigenlijk. En toen kwam hij met dit soort informatie. Dan dacht ik, oh, interessant. Want ik maar wat zei je? Van, hallo, ik ga zo meteen een uitzending maken over Roma. Ja, het was een stel en zij gingen tegen mij praten. En ze zeiden, heb je een leuke avond gehad? En toen zei ik, jawel, nou, wat ga je doen? En toen zei ik, moet zo werken. En ze zei, oh, waar gaan jullie het over hebben? En toen kwam dit zo aan de orde. Ah, nou, mooi. Hopelijk zitten ze nu gewoon lekker te luisteren. Of liggen ze in bed lekker te luisteren. Wie weet. Wie weet. We gaan naar een volgend nummer van jou. I Will Roam van Rhea Knight, OJ en Friedel, als ik het goed uitspreek. Heb je hier een verhaal of een herinnering? Waarom heb je dit nummer gekozen? Voordat ik wist dat ik Roma roots heb, ging ik in Berlijn naar een voorstelling. En die voorstelling heette Roma Army. En uit die voorstelling komt dit lied. En het was heel grappig, die voorstelling was, ik vond het echt fantastisch, maar ik was met school daar. En iedereen vond het verschrikkelijk. En ik dacht, hoe kan nou dat ik dit fantastisch vind en de rest verschrikkelijk? Maar waarschijnlijk omdat ik zo ver herkende. En daarna heb ik dit nummer grijs gedraaid, want dit was het slotnummer van die voorstelling. En ik vind de tekst heel erg mooi. En toen ik achterkwam dat ik Roma ben, heb ik het nummer nog vaker geluisterd. Nou, mooi. We gaan naar de luisterd. I Will Roam. Come closer, tell me what you see. Rebel fighters, our people are many. Till my dying day. Till my dying day. Tied to no common land, no borders do you see. My blood is strong, tell the Kushti drum. My blood is strong. My leading the way for our Chevys till my die. Wij zijn heel blij met de muziek die jij laat horen, Giovanni. Zeker. Oh, ik heb er ook goed over nagedacht. Je luistert naar De Nacht is Zwart. En online bij ons in de studio is Giovanni Brand, theatermaker. En je hoorde net een van zijn muziekkeuzes, Ria Knight met I Will Roam. Giovanni, bij de aankondiging van dit nummer zei je dat je vaker dit soort muziek bent gaan luisteren sinds je weet dat je Roma bent. Wat is er onder invloed van die ontdekking nog meer veranderd in je leven? Nou, toevallig zat ik daar tijdens dit nummer aan te denken. Want het hadden net over die kleren en die dat kleurrijke. Ik had me dus begin dit jaar bedacht dat ik geen dat ik alleen nog maar kleding van kleur mag kopen. Als ik kleren koop. Dus dat is op dit moment een verandering. Meer kleur in mijn leven. Ik heb ook van de week de muur in mijn kamer paars geverfd. En ik denk dat het allemaal daar vandaan komt. Omdat ik zo blij werd van alle kleuren in de kleding toen ik in Roemenië was. En het heeft ook eigenlijk een bepaald activisme in me opgeroepen, waarvan ik daarvoor niet echt wist dat ik het in me had. Ook wel een doel in mijn leven gegeven eigenlijk. Om die geschiedenis zichtbaar te maken. En niet alleen de geschiedenis, maar ook de huidige situatie zichtbaar te maken. Want je bent buiten je privéleven, ook in je werkende leven daarmee bezig als theatermaker. We hoorden net al dat je al een voorstelling hebt gemaakt. En je bent op dit moment ook bezig met een theaterstuk. Zanger zonder volk. En dat is voor de vergeten Holocaust van de Sinti en Roma. Kan je hier iets over vertellen? Ja. Zanger zonder volk is niet voor de vergeten Holocaust. Dat is de voorstelling dat is daarvoor nog iets. Dat heet De Laatste Getuigen. Mm-hmm. Dat is een voorstelling die wordt gemaakt bij het Nationale Theater. Waar eindelijk een supergroot toneel, namelijk de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, gegeven wordt. En op dat grote toneel wordt het de vergeten Holocaust verteld. En dat is het verhaal van de Roms en de Sinti's tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat gaat gebeuren op 4 mei. Dan kan je eerst de dodenherdenking kijken en livestream. En dan daarna gaat meteen de voorstelling beginnen. En misschien ook wel goed om te weten dat pas in 1994 de eerste krans voor de Roma en Sinti gevallenen werd gelegd. Dus dat het eigenlijk nog na de oorlog best wel lang heeft geduurd voordat die ook herdacht werden. En dat soort verhalen hoor je ook in die voorstelling. En Zangers van de Volk, daarin geef ik een kijkje in de huidige situatie van de woonwagenbewoners. Met alle problematiek rondom de gemeente en woonplaats en scholing en discriminatie en de gevolgen die dat heeft op de scholing van woonwagenbewoners. Gaat dat over jezelf? Het gaat wel ook over mezelf. Dus mijn oma die moest vanaf haar 6e op het land werken. En die is nooit naar school geweest, dus die was analfabeet. Die heeft op haar 40 pas leren lezen en leren schrijven. En ik zelf was eigenlijk heel slecht in leren. En op school werd er ook nooit iets aangespoord. Dan zeiden ze altijd, ja, jij wil toch acteur worden, dus jij hoeft niet goed te kunnen lezen of goed te kunnen schrijven. Je moet uiteindelijk gewoon tekst uit je hoofd leren. Dus er werd ook nooit echt moeite gedaan toen ze achterkwamen dat ik niet goed kon leren om mij dat te leren. Dus tot mijn 16e had ik eigenlijk, ik denk dat ik alleen een Carrie Slee boek gelezen had. En ik kon eigenlijk nog geen normale zin schrijven. Ik las pas dingen terug vanuit die tijd uit de opstellen. Zodat ik dacht, hoe kan niemand hier iets aan gedaan hebben? Maar toen ging ik dus naar een voorstelling, Branden, van het Rood Theater. En waar is die Mouawad, de schrijver daarvan? Die schrijft in een taal die ik zo mooi vond. En toen voor het eerst zag ik de kracht van taal. En toen dacht ik, oké, dit wil ik ook gaan leren. Dus toen heb ik eigenlijk van mijn 16e tot nu mezelf leren lezen en leren schrijven. Wat eigenlijk wel ook heel paradoxaal is, omdat in die voorstelling zegt de oma tegen de hoofdrolspeelster, of de zegt zij, om een plek te hebben in deze wereld, leer te lezen, leer te schrijven, leer te praten. En doordat ze dat heeft gedaan, kon zij werelden verzetten. En eigenlijk heb ik die leus ook heel serieus genomen en heb ik mezelf in 10 jaar geleerd te lezen en geleerd te schrijven. Want ik hoorde dat er toch ook nog veel Roma zijn die nog analfabeet zijn. Of inderdaad niet veel bezig zijn met lezen en schrijven. Ligt dat dan aan hun reizende bestaan? Of is het nog steeds niet iets in de cultuur waar die aandacht aan wordt gegeven? En de vertelcultuur, hè, was meer... Vertelcultuur, ja. Oh ja, dat zei je iets in het begin over, Giovanni. Dat, ja, dus van oorsprong is het een orale cultuur. Dus daarom was het eigenlijk binnen de cultuur niet echt nodig, maar... Ja, het is nu natuurlijk gewoon in de wereld heb je dat gewoon nodig. Dus er wordt nu al iets strenger naar gekeken. Maar bij de generatie van mijn vader en van mijn oma zijn er best wel veel mensen analfabeet. Bij mijn oma kwam dat echt omdat zij op het land moesten werken. En nou ja, geld moesten binnenbrengen voor de familie. Maar bij de generatie die van mijn vader en ook wel... Ik hoor het nog wel als ik op de woonwagenkampen langs ga, dat mensen zeggen, na de middelbare school ben ik gestopt. Omdat er op scholen ook nog heel veel discriminatie was en ook nog wel is tegenover woonwagenbewoners. Dus vroeger was het ook wel zo dat als dan kinderen uit de woonwagen een hand opstaken, dat ze gewoon genegeerd werden door docenten. Nou, dat is gelukkig veranderd. Maar op school worden kinderen van woonwagenkampen nog steeds best wel veel gepest. En dan zeggen ze, ja, ga maar terug naar die stinkwoonwagens en dat soort dingen. Waardoor het eigenlijk nog steeds een hele onveilige plek is voor veel mensen uit een woonwagen. En daarom ook makkelijker is om daar snelle afscheid van te nemen. Maar er is wel echt een hele grote verandering gaande waar ik heel blij mee ben. Dus mijn generatie en de generatie die onder mij zit, die laat zich denk ik niet klein krijgen. En er komen steeds meer hoogopgeleide woonwagenbewoners bij. Wat echt heel, heel erg fijn is. Niet omdat ik vind dat iedereen hoogopgeleid moet zijn, maar voor het evenwicht op het woonwagenkamp en voor het opkomen van hun rechten is het wel fijn. Omdat als je een beetje goed kan praten en kan schrijven, word je toch sneller serieus genomen. Precies, en dan kan je ook verwoorden waar je, hè, je rechten op eisen. Nou hebben we ook een vraag binnengekregen via de social media van Mark. Die vroeg zich af, hoe komt het toch of dat Roma en Sinti nog zo vernederd worden, zelfs na de Tweede Wereldoorlog? Weet je dat? Waar dat vandaan komt? Nee, dat is... ik denk dat het... Gewoon daar is nooit op ingegrepen. Dus mensen hebben altijd gewoon hun gang kunnen gaan. Omdat er eigenlijk, buiten dat ze voor zichzelf opkwamen, kwam er niemand anders voor ze op. Om het even grof te zeggen. Hè. En ik denk ook, weet je wat het is? Als je maar lang genoeg als uitschot behandeld wordt, dan ga je je vanzelf daar ook naar gedragen. En nou ja, dat is ook gewoon... daarom is die cultuur heel erg gesloten. Ze worden altijd aan de randen van de samenleving gezet. Er zijn nu al wat woonwagenkampen in woonwijken, maar vroeger was het altijd op industrieterreinen, gewoon lekker buiten het zicht. En eigenlijk alles wat van buitenaf binnenkwam op woonwagenkampen was gevaar. Dus dat waren handtekeningen van mensen die in de buurt woonden, die wilden dat die woonwagenkampen verdwijnen. Dat waren mensen van de gemeente die zeiden dat ze weer eens weg moesten. Dus alles van buitenaf, als het allemaal gevaar is, ja, dan ontstaat er een hele gesloten cultuur. En nou ja, dat is ook iets waar mensen bang voor zijn. En dan krijgen mensen eigenlijk niet zo snel de andere kant te zien van die cultuur, die eigenlijk heel mooi is en... die veel groter is. Nou, had ik het met diezelfde 16-jarige dochter ook hierover. En ze zei van, ja, maar als je niet mag werken en je wordt niet erkend en je bent stateloos en zo, ja, hoe moet je dan je brood in jezelf, in je bestaan voorzien? Ja, en daar had ik ook geen antwoord op, want... als je niet mag rondreizen en je mag niet werken, en ja, hoe kom je dan aan geld? Ja, ja, daarom zijn ook heel veel mensen die in woonwagen wonen, die hebben gewoon eigen bedrijven. En ja, die zijn gewoon zo goed in handelen, omdat ze gewoon alles wat los en vast zit, maar daar hebben ze mee moeten handelen om geld te krijgen. En we hoorden al dat de gemeenschap ook heel sterk is, hè? Dat ze elkaar ondersteunen, ja, zeker. Wanneer dat nodig is. Ja. Er wordt altijd gekookt voor mensen extra, dus ik kan altijd aanschuiven. Mooi. En het mooiste voorbeeld vind ik, op verjaardagen komt er altijd een kapper naar de woonwagenkamp, of meestal is het iemand van het woonwagenkamp zelf. En die doet alle haren van de vrouwen. Dus als je op een verjaardag bent, zien alle vrouwen er mooi uit, waardoor je dus ook niet kan zien wie op dat moment wel of geen geld heeft. Want iedereen ziet er gewoon net zo mooi uit. En dat is ook die sociale, wat je net zei, dat ze voor elkaar opkomen en zo. Dat zouden meer mensen moeten doen, op die manier. Ja. Daar heb je gewoon veel van je persoonlijke leven in je voorstellingen gestopt. Zou je dat in de toekomst blijven doen? Ik neem niet graag woorden van andere mensen in mijn mond. En ik kan eigenlijk alleen maar vanuit de waarheid die ik ken vertellen. Dus dat blijf ik doen. Alleen Zigeunerkind met raam, met een streepje door Zigeuner. Die voorstelling stond ik echt als mezelf op het toneel. En stond ik als mezelf echt te vertellen. Maar ja, ik vind ook dat er toneelliteratuur moet komen van met Roma en Sinti verhalen. En die literatuur komt er gewoon veel sneller als je ook echt toneel schrijft, met rollen en zo. Dus daarom wil ik dat in de toekomst ook meer gaan doen. Zodat er ook Roma toneelliteratuur gaat komen. Ja, dat heb je toch maar mooi gedaan, hè? Als iemand die zichzelf vanaf zijn 16e heeft leren lezen en schrijven. Ik verbaas mezelf soms ook nog over. Zie je jezelf als voorbeeld? Ben je een rolmodel voor de Roma-gemeenschap? Ik weet niet of ik het voor de Roma-gemeenschap ben, want die hebben... Er zijn nog veel meer andere rolmodellen binnen in Europa, maar ook in Nederland, waarvan ik denk, neem dat maar als rolmodel. Maar ik hoop wel dat ik met mijn verhaal over het lezen en het schrijven ook jongeren die daar ook moeite mee hebben, maar wel iets voelen van dit wil ik ook, kan aansporen om dat ook te doen. Op scholen wordt het gewoon natuurlijk ook wel gedaan, maar nou ja, ook op heel veel scholen niet. Er wordt gewoon heel vaak geaccepteerd van, jij kan dat niet, dus ga maar iets anders doen. En nou, ik hoop dat ik daar wel mensen mee inspireer. Je gaat binnenkort ook naar Roemenië om daar onderzoek te doen voor je voorstelling. Wat hoop je daar te halen? Of te zien, onderzoeken? Ik hoop dat warme gevoel weer te hebben wat ik daar had. Om weer onderdeel te zijn van een samenleving waarin ik me heel erg thuis voel. Ik voelde me echt zo thuis daar. Terwijl Boekarest niet de meest veilige stad is. Als in voor queer personen niet. Maar ook voor Roma en Sinti. Maar zodra ik bij hun thuis was, voelde ik me veilig. Dus ik hoop dat gevoel van veiligheid weer te hebben. En ik hoop dat daar ook dingen veranderen en dat ik minder discriminatie op straat zie. Van de Roma en Sinti. Ja. Nou, laten we dat hopen dat gewoon sowieso in de hele wereld gaat gebeuren. Waardoor deze bevolkingsgroep gewoon eens normaal behandeld gaat worden. Ja, en er meer inderdaad platform komt. Jij bent daar super goed mee bezig. Nog één vraag trouwens. Even mijn eigen nieuwsgierigheid. Wat is er een religie binnen de Roma-gemeenschap? Verschillende religies. Dus eigenlijk bijna alle religies die er zijn, die zijn ook binnen de Roma en Sinti gemeenschap. Er wonen ook heel veel Roma en Sinti in Izmir, in Turkije. Die zijn moslims, maar mijn familie is weer Rooms-Katholiek. En toen ik in Roemenië was, toen was ik in een christelijke kerk, waar dan ook de pastoor Roma is. Dus, worden ze dan wel binnen religies. De kerkelijke gemeenschap of binnen de islamitische gemeenschap wel geaccepteerd? Nou, toen ik in Roemenië was, hadden ze een eigen kerk waar alleen maar mensen, waar alleen maar ja, Romanezen kwamen. Hmm. Nou ja, wie weet. Wie weet wordt dat allemaal beter. Dank je wel voor dit fijne gesprek, Giovanni Brandt, theatermaker. En een mooie zondag gewenst. En hou hem vooral in de gaten voor veel meer mooie theaterstukken die er aankomen. En nog meer kennis en geschiedenis van de Roma. Zometeen hebben we meer cultuur in De Nacht is Zwart. Maar nu eerst het bulletin van 5 uur. Tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft vannacht raketten afgevuurd op Syrische doelen. Het zou een vergeldingsactie zijn voor een raketaanval op de Golanhoogte. Vanuit Syrië zouden 6 raketten zijn afgevuurd. 3 daarvan zouden zijn doorgedrongen in een gebied dat door Israël wordt gecontroleerd. 2 kwamen terecht in onbewoond gebied. En een andere raket zou door Israël zijn onderschept. De aanvallen op Israëlische doelen zouden zijn opgeëist door de Al-Quds-brigade, de militante tak van de Palestijns-Islamitische Jihad-beweging. In Florida is Ben Firenze overleden, de laatste aanklager van de Nuremberg-processen die nog in leven was. Hij was bekend door de vervolging van misdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. De Joodse Firenze was in 1945 een van de eerste onderzoekers die bewijzen verzamelden van misdaden in concentratiekampen. Daarnaast zette hij zich in voor financiële compensatie voor overlevenden van de Holocaust. En ook stond hij aan de wieg van het internationaal strafhof in Den Haag. Ben Firenze was 103 jaar. Meer dan 100.000 Canadezen zitten nog altijd zonder stroom na een winterstorm in het oosten van het land. Vooral de provincie Quebec is zwaar getroffen. Door de storm van woensdag viel de stroom eruit bij ruim 1 miljoen huishoudens. De meeste mensen die nu nog met het probleem te maken hebben zijn te vinden in de stad Montreal. De verwachting is dat ze maandag allemaal weer stroom hebben. Een voorstelling van de musical The Bodyguard is stilgelegd in de Britse stad Manchester, omdat een aantal mensen in het publiek erg hard meezong. Op het hoogtepunt van de musical, bij de hit I Will Always Love You, was niet alleen de zang te horen van actrice Melody Thornton, maar ook het valse gezang van een paar toeschouwers. Omdat het theatermedewerkers niet lukte om hen stil te krijgen, ging het zaallicht aan. Thornton zegt in een reactie dat het haar spijt dat de show werd beëindigd. En dan het weer. De zon schijnt op deze eerste paasdag, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft droog. Bij bewolking is het een graad of 14. En waar de zon schijnt, wordt het ongeveer 16 graden. Tweede paasdag begint droog. Later meer bewolking. En in de middag gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Noah Sira van Sluis. Je pakt het laatste stuk van de nacht met ons mee. We hebben zo tot een uur voor zonsopkomst een geschiedenislesje voor je. Woordkunst en de makers van Kleinkinderen van de Oost. Wat de openingsfilm was van het afgelopen Movies That Matter filmfestival. Zoals je gewend bent ruimen we ook tijd in voor jou. De vraag van de nacht is namelijk, wat weet jij van Roma-cultuur? Of wat zou je willen weten over Roma-cultuur? Laat het ons weten via de app of bel 0800-1121. De zon komt rond 6 uur 54 op, maar wat doe je dan? Draai je nog een keer om of laat je de zon al in je hart? Om je een beetje te laten helpen en veel gecoverd nummer, maar dit is origineel uit de musical Hair. The Flash Failure, Let the Sunshine In, geschreven door Galt McDermott en Tom Pearson. heerlijke muziek van Hair. En ik heb echt heel lang nagedacht van, ja, wat is de link met Roma-cultuur? Hoe kan ik daar toch nog een draai aan geven? Maar heel veel verder dan hippies reisden ook rond in die tijd. In die tijd van Woodstock. En leefden ook een onconventioneel leven buiten de kleding. Kleurrijke kleding buiten de maatschappij. Nou ja, veel verder kwam ik niet. Dus het is geen link met de Roma-cultuur, maar wel met de zon die we straks gaan zien. En die je toe moet laten in je hart voor alle mensen, dus ook voor Roma en Sinti. Nou, heb ik het toch weer even een leuke draai aangegeven. Was er helemaal in nu. We mogen niet vergeten wat er met Roma en Sinti is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog, zoals Giovanni Brandt, onze gast van het uur hiervoor, ook al zei. Jacques Lemmens, gemeentearchivaris van Roermond en Weert, wil de mensen die zijn gedeporteerd en vermoord een gezicht geven. En daarvoor doet hij al ruim 30 jaar onderzoek. Goedemorgen, Jacques. Wie wil je deze ochtend een gezicht geven, precies? Ik kies voor Setela Steinbach, het Sinti-meisje uit Buchten. Het iconische beeld van het meisje met de hoofddoek, wat uit de veewagon kijkt vanuit Westerbork op weg naar Auschwitz. Zij is geboren op 23/12/1934 in Buchten. Maar haar doopnamen zijn Anna Maria. En die heeft ze gekregen van de doktersvrouw van Victor Duizens, Anna Maria Joosten. De familie Steinbach kwam regelmatig in de grote villa in Grevenbicht, mijn geboortedorp. En Anna Maria Joosten, die vertroetelde Toetela en de kinderen met snoepjes en ze kwamen ook tot op de badkamer. En als dank heeft Toetela haar gevraagd op te treden als peettante. En dat heeft Anna Maria Duizens Joosten ook gedaan. Dus zij staat op de doopakte als naamgever van Setela, Anna Maria Steinbach. In Nederland hebben we op 16 mei 1944 de landelijke razzia. En dan wordt Toetela en de 10 kinderen vanuit Eindhoven naar Westerbork gebracht. En 3 dagen later gingen ze op transport. 19 mei vanuit Westerbork naar Auschwitz. En in de nacht van 1 op 2 augustus 1944 vindt dan de ontruiming plaats van het zogenaamde Zigeunerlager. En in die nacht worden in één klap 4000 Sinti en Roma vermoord, waaronder Setela, waarvan altijd is gedacht dat het een Joods meisje was. Maar dat is dus niet het geval en dat weten we dankzij het boek van Aart Wagenaar en de mooie documentaire die Sherry Duins heeft gemaakt, Op zoek naar Setela in 1995. En wat heeft Setela Steinbach bijgedragen aan de geschiedenis? Setela, in de iconische foto van vervolging en vernietiging tijdens de Holocaust. Het meisje met de hoofddoek. Eigenlijk is het geen foto, maar het is een stil uit de film van de Joodse filmmaker Rudolf Breslauer, gemaakt in opdracht van de SS'er Alfred Gemmeker, de kampcommandant van Westerbork. En hij wilde met deze film mooie sier maken in Berlijn en laten zien dat Westerbork een voorbeeldig kamp was en waar alles goed functioneerde. Door het onderzoek van Aart Wagenaar weten we dat Setela geen Joods meisje was, maar een Sinti meisje in Sintessa. Een Sintessa uit Limburg. Zij werd opgepakt met haar moeder Toetela en haar 9 andere kinderen. Vader Moezelman, die was al eerder opgepakt met een ander groepje mannen, maar die zijn ook weer vrijgelaten. En zo gaat het mondelinge verhaal dat de vader bij het horen van het nieuws uiteindelijk na de oorlog, kort na de oorlog, in juni 1946, van verdriet is gestorven. Op 44-jarige leeftijd. Zijn graf staat nog steeds op de begraafplaats Overmaas in Maastricht en wordt onderhouden door de familie Steinbach en de gemeente als gedenkteken. Waarom verdient Setela Steinbach een prominentere plek in de geschiedenisboeken? Setela is een symbool. Een symbool voor de vergeten Holocaust, de vervolging van de Sinti en Roma in Nederland. Deze groep is enorm gesloten en willen eigenlijk niet praten over de doden. Ik heb veel in mijn studietijd en ook jaren na onderzoek gedaan naar de Holocaust, maar dan vooral vanuit de Joodse gemeenschap. Maar omdat ik dat verhaal al ken, vanaf 1993 heb ik geprobeerd ook aandacht te geven aan de Sinti en Roma in Nederland. En daarom heb ik in 2019 in het kader van 75 jaar bevrijding Limburg een expositie gemaakt. Nooit bevrijd. Sinti in Limburg. En vorig jaar, op 8 april, was deze expositie te zien in Kapel het Zand in Roermond, waarbij 5 Sintassa's het woord deden tijdens de opening. En dat was uniek voor Nederland. Nu, dit jaar, ga ik deze expositie laten zien in de synagoge in Meersen, op woensdagmiddag 2 augustus. En dat is de internationale herdenkingsdag van de ontruiming van het Zigeunerlager in Auschwitz. En zo'n herdenkingsdag hebben we dus ook nog nooit gevierd, tussen aanhalingstekens, in Limburg. Ik wil de doden eren en de levenden vrijwaren van discriminatie en racisme. Dankjewel, gemeenteactivarius van Roermond, van Weert, Jacques Lemmers. Nu zullen we Anna-Maria, oftewel Zetela Steinbach, niet meer vergeten. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Er wordt volop gereageerd in de NPO Radio 1-app. Je mag ook bellen 0800-1121. Als je iets wil zeggen over de vraag van de nacht, wat weet jij van Roma-cultuur, is die vraag. Maar misschien wil je nog iets weten over Roma-cultuur. Nou, kom maar op met je vragen, want je weet nooit. Misschien hebben wij wel een antwoord voor je, of is het antwoord eerder deze uitzending voorbij gekomen. Ik zal eens even een paar reacties erbij pakken. Henry laat weten: ze hebben in de Europese gemeenschap niet een vertegenwoordiging of afgevaardigden. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Volgens mij is dat ook wel vrij lastig als je stateloos bent of geen land hebt. Want het is een volk zonder land. En Henry zegt ook nog: diepe armoede en sociale discriminatie. Ja, helaas is dat maar al te waar. Zoals we al van een aantal gasten gehoord hebben, deze uitzending. Ja, dan is er ook iemand die even ook ons iets wat wil bijbrengen. En die zegt: Roma betekent mensen in het Romani, de taal van de Roma. En de Sinti zijn een stam van de Roma die vooral in West-Europa leeft. De Maron, schrijft J, anoniem, zijn in zekere zin de Roma van Suriname. Dit naar aanleiding van het gesprek dat we hadden met Rosita Leeflang. Ik weet niet of alle mensen daarmee akkoord zullen gaan, maar ik snap wel wat je bedoelt. En dan ook: in kamp Westerbork is een monument opgericht voor alle mensen die vanuit daar naar een vernietigingskampen zijn doorgestuurd. Voor elke gestorven Jood staat een sterretje, voor elke gestorven christenen een kruisje en voor elke gestorven Room staat een vlammetje. Bert schrijft in de NPO Radio 1-app: de Roma zijn heel dicht bevolkt in Hongarije, Slowakije en Bulgarije. Ja, volgens mij ook wel. In ieder geval op de Balkan. Hebben we ook vaker gehoord deze uitzending. En dan hebben we ook nog een vraag van Mark. Waarom Roma en Sinti nog zo vernederd worden? Oh ja, die hebben we al gehad inderdaad. Ja, die hebben we aan Giovanni Brandt voorgelegd. En Otto stuurt nog even zijn eigen ervaring. Reizigers zijn leuk en schoner en meer beschaafd dan menigeen denkt. Ja, me dunkt, Otto. Maar je hebt er een positieve ervaring mee, want hij schrijft verder: leuke mensen, veel plezier mee gehad. Als je de Kuip morgen vol zet met reizigers, dan heb je wel een groot feest, maar geen narigheid. En Otto liet ook nog even weten dat hij in het verleden veel zaken heeft gedaan met Roma en dat ze altijd hun afspraken nakwamen. Kijk, mooi toch? Dat mag ook wel even gezegd worden. Een keer. Zeker, zeker. Straks bellen we met Daan van Sitters en Younos Polnaya over hun documentaire De Kleinkinderen van de Oost. Maar eerst gaan we nog naar muziek. Deze 24-koppige Roemeense brassband heeft een unieke mix van traditionele Roemeense muziek met elementen van jazz, funk en rock. De muziek leerden ze van hun vaders en grootvaders. Bij elk optreden is hun doel om zowel het publiek te vermaken als de ware geest van Roma-muziek levend te houden. Dit is de Roemeense brassband Fanfare Ciocarlia. Ciocarlia. Ciocarlia. Ciocarlia. Ja, je moet er gewoon even een beetje een Fanfare Ciocarlia geven. Ja. Met de cover van Born to be Wild. Dat was Fanfaria Ciocarlia, Born to be Wild. We gaan naar de woordkunstenaar van vannacht. Jurgen Gario, ook wel bekend als Younam, is een op Sint Maarten in het Caribisch gebied dus geboren dichter. Hij schrijft in het Nederlands, Engels en Papiamento. Eind 2006 nam hij deel aan het Spoken Word Workshop in Nowhere, wat daarna uitgroeide tot het landelijke dichtersnetwerk genaamd Poetry Circle Nowhere. Hij is een van de coaches, workshopmasters die jong talent begeleidt. Naast dichten maakt hij ook muziek op zijn gitaar of ukulele of elektronisch, waar hij experimenteert met zijn reggae en dancehall roots. Jurgen Gario, oftewel Younam, waar gaat jouw gedicht over? Dit gedicht heet Tour Dia en het is een beschouwing, het is een interne onderzoek over hoe taal ontstaat, over hoe alles wat soms onzichtbaar lijkt te zijn zoveel invloed op ons kan hebben, dat de dagen kunnen bewegen, dat vandaag morgen wordt En dat gisteren vandaag is geworden. En dat wij de hele tijd mensen in wording zijn. Eindeloos, zonder bestemming. Op zoek zijn naar woorden in principe. Woorden om onszelf beter te kunnen begrijpen. Woorden om de wereld om ons heen steeds beter te kunnen duiden. En dat willen we juist omdat we aan het reizen zijn. We proberen dit lichaam, dit vehikel, ergens op koers naartoe te brengen. We zijn continu aan het navigeren in een wereld die soms wel op slot lijkt. De meertaligheid in dit gedicht geeft mij juist meer gereedschap om mee te navigeren. Meertaligheid is alsof ik zuurstof kan halen uit andere longen. Longen die mijn lichaam op een andere manier voeden. Voeden met dezelfde zuurstof. Ja, dit gedicht gaat ook erover dat elke dag gewoon weer anders is. Anders kan zijn. Ook al proberen wij patronen te herkennen of hetzelfde riedeltje weer af te leven en denken dat er een bepaalde herkenningspunt is buiten onszelf om begrip uit te halen of om iets van logica te kunnen bevestigen of bevestigd te krijgen. Ik haal juist voldoening uit dat ik weet dat de beweging tussen de dagen de constante is waarop ik kan vertrouwen. Tour dia. Elke dag weer opnieuw. Mijn naam is Jürgen Juancito Gario. Younom. Een meertalig gedicht. We zijn heel benieuwd. Jürgen Juancito Gario, Younom, laat maar horen. Tour dia e dia nanto move. Pare che tu non tenan style. Pare che tu non tenan cultura. Pare che tu non tenan costumbre. Con abini kunosta move kunang antonanta move kunos. Kunosta move kunang antonanta move kunos. Kunosta move kunang antonanta move kunos. Con abini ku edia nan popapia. Antonosta scucha. En nubia nan po contonos historia. Tapa solo tene awa kita set antohoga. Tur dia mita puntra awe mene aweta dios. Anto aweta tende, aweta scucha, aweta papia. Elke dag bewegen de dagen. Sta stil is niet hun stijl. Sta stil is niet hun gewoonte. Sta stil is niet hun cultuur. Hoe is het gekomen dat wij bewegen met hen en zij bewegen met ons? Dat wij bewegen met hen en zij bewegen met ons? Dat wij bewegen met hen en zij bewegen met ons? Hoe is het gekomen dat de dagen kunnen praten? En wij luisteren. De wolken kunnen onze geschiedenis vertellen. De zon bedekken, water vasthouden, dorst stillen en verdrinken. Elke dag vraag ik vandaag alsof vandaag God is. En vandaag hoort, vandaag luistert, vandaag praat. Dankjewel Jürgen Gario Younom voor je mooie gedicht en dat je ons meenam door de dagen, de taal en de onzichtbare beweging. Laten we nooit stilstaan, of toch wel. Wil je nog meer zien of horen van Jurgen, dan kan dat, want hij treedt vaak op in binnen- en buitenland. Kijk dan op zijn website www.unamjg.nl. Daar kan je zijn aankomende optredens zien. Ook kan je hem volgen op Instagram @unomjg. En ik vond het gewoon super tof om gewoon een helft van een woordkunst in het papiament te horen. Ja. Op NPO Radio 1. Toch een beetje mix it up. Doen we gewoon. Kan gewoon. Maar de vertaling kwam er meteen achteraan. Dus als je het eerste stuk gedacht hebt van ja, waar gaat dit over? Wat is dit? Dat was dus papiamento. En het stuk in het Nederlands was gewoon eigenlijk letterlijk de vertaling van het papiamense stuk. Flamingo, rumba, popmuziek en gitaren. Want de gitaar blijft een belangrijk aspect in, nou ja, Roma-muziek. Dit is Girasol. Thank you. you know. Sometimes say the magic you dey be inside, design for. Black jersey, yeah, on the beat. See na magic feeling dodo. See that scene in the boy, me my girl, he fine passing in dodo. Make I sing for you, la la dodo. Something like do re mi fa so so la ti dodo. Yeah. Make I sing your song, make you dance and jogo. Do. Make I feel, make I touch, make I play, make I sing, make you whine, I'm dodo. Do. Now so she dey do the things with the bus in my head, oh. She crazy like a rock star. She come clean, but she get in my head, oh. Wanna go my side, so she's asking her head, oh. Say, say, she go like to stay a lot, ooh, yeah. Say she no go run, come out, ooh, yeah. Medu go drop, say, oh, Roma go dance, oh. She go dance, oh, eh. Medu go drop, say, oh, Roma go dance, oh, eh. She go dance, oh. Go dance you, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. She go dance you, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Tell me all the things I like, yo. And you always talk on my mind. How I go fit provide, yo. Le, le, le, le, le, le. Girl, when you sober, wake up at the one, we go check you up. I know you no look no other. Girl, I know, say, not me what you want. Stop to the guy your shoulder, gone. I just wanna know you, mark myself. I'm a little more sweet loving. Share you go give me sweet loving. No, I tap your love, I go keep passing you. Where do you go drop, say, you ma go dance you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. She go dance you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Where do you go drop, say, you ma go one you. Oh, oh, oh, oh. Ja, dat was Roma. En dat is ook de enige link met het thema van deze nacht. Maar eigenlijk is dat ook een beetje voorbij, hè? Want we gaan de ochtend in. We zijn aan de zondag begonnen. Roma-dag ligt alweer een heel weekend achter ons. Dus nou, dit past er wel bij het paasgevoel, vonden we ook. Ja. 2 weken geleden ging de documentaire De Kleinkinderen van... Nee, Kleinkinderen van de Oost als openingsfilm van Movies That Matter in première. Daan van Sitters en Younes Polnaya volgden het spoor van hun opa's in Indonesië. Die vochten allebei voor Nederland tegen Indonesische onafhankelijkheid. Hun indringende reis dwingt hen zichzelf moeilijke vragen te stellen. Over schuld, over schaamte en over transgenerationeel trauma. En we hebben ze allebei aan de lijn. Goedemorgen, Daan en Younes. Goedemorgen. Ah, dat zijn jullie heel eensgezind. Ik heb jullie 2 weken geleden al gesproken bij de première, hè? Yes. Hoe is deze afgelopen periode voor jullie geweest sinds die draait? Joen, kom maar. Reageren? Nee, was een rollercoaster afgelopen weken. We zijn in première gegaan en alle reacties die we gekregen hebben, die gaan mij in ieder geval mijn pet te boven. Wat voor reacties dan, bijvoorbeeld? Vooral van mij dan, hè, vanuit mijn eigen ervaring, van niet-Molukse mensen die de film zien. En een soort van geschiedenisles krijgen op een menselijke manier. Dus niet alleen feitelijk, maar ook gewoon persoonlijke verhalen die ik vertel. daar zijn ze helemaal van versteld. Dat ze het niet weten, dat ze het niet geleerd hebben op school. En na het zien van deze documentaire meer begrip hebben voor wat er is gebeurd in de afgelopen 70 jaar... dat de Molukse gemeenschap hier in Nederland is. En je zegt, de reacties gingen je pet te boven. Bedoel je dan in de veelheid van de reacties of dat mensen het niet wisten? Nou, gewoon meer over het begrip wat er ontstaat. Waar nu eindelijk ruimte is om de geschiedenis die wij hebben meegemaakt... die gedeeld is, een plek te kunnen geven. Het is een gedeelde geschiedenis, inderdaad. En toch had je het niet verwacht dat mensen dan zo zouden reageren? Ja, omdat het is een gedeelde geschiedenis. Maar die wordt maar van één kant wordt die geleerd. En dat is die kant van de Molukkers zelf. Wij krijgen die geschiedenis mee vanuit huis. Omdat het de reden is waarom we hier zijn. Maar die geschiedenis die wordt niet op school verteld en niet in de geschiedenisboeken geschreven. Was dat ook de reden waarom jullie vonden dat deze film er moest komen? Om mensen meer bij te brengen? Daan, jij bent. Ja, leuk. Ja, 100%. Ik denk in ieder geval tijdens het wat Joen eerder ook aanhaalt, tijdens het proces van het maken van de film, was ik ook vaak met mensen in gesprek en dan was je het aan het testen wat mensen wisten dan bijvoorbeeld over de Molukse gemeenschap. En dan was het vaak zo dat ze enkel alleen de punt konden benoemen. Dus dat is zeker wel iets wat belangrijk is. Welke reacties heb jij gekregen als regisseur? Nou, sowieso was het... Vooral eigenlijk vinden mensen wat ze het mooiste vinden aan de film is eigenlijk de broederschap, de vriendschap. Dat als je, ondanks dat je samen heel erg verschillende achtergronden hebt, dat als je toch samen op onderzoek uitgaat, elkaar ruimte geeft, elkaar luistert naar elkaars perspectief, dat mensen dat heel erg moedig vinden en dapper en tegelijkertijd ook heel erg veel verbinding in terug kunnen vinden. Dus ja, vooral dat soort reacties. En wat heeft het persoonlijk met jullie gedaan, deze film en deze reis die jullie samen zijn aangegaan? Voor mij sowieso heeft het me veel dichter bij mijn opa gebracht en daardoor eigenlijk ook dichter bij mezelf. Want ik wist eigenlijk vrijwel niets over mijn opa. En die zoektocht die heeft wel een stuk meer antwoorden gegeven op vragen die ik had. Nou, was jouw opa een Nederlandse militair en die van Yunus een Molukse militair of soldaat. Die in het vrijwilligersleger zat, hè? Hoe noem je dat ook weer? Kniel? Ja, Koninklijk Nederlands Indisch leger. Ja. Maar ja, viel het dan ook niet een beetje tegen wat je over je opa hebt geleerd? En ik zeg het heel voorzichtig, omdat ik weet dat het een gevoelig onderwerp is. En het blijft je opa natuurlijk. Mm-hmm. Maar er is een hele hoop gebeurd. En dat was, bijna niks daarvan was goed of fijn. Ja, nee, zeker weten. Dus ja, Younes, jij begint. Het was ook heel confronterend. Ik was er dan al langer mee bezig dan Daan mee bezig is geweest. Puur omdat ik al, wat ik net al zei, van ik ben ermee opgevoed. Dus ik had ook al veel langer die vragen. En dat is ook de reden waarom ik heel graag in de film De Oost wilde spelen. Omdat ik dacht, als ik dat ga doen, dan kom ik het dichtst bij mijn opa. En waarom ik dat wilde, is omdat ik dus bepaalde vragen had. Waaronder dus van, is er echt bloed vergoten? Heeft hij echt moeten doen wat er ons verteld is? Heeft hij echt bloed aan zijn handen? Ja, precies. En het antwoord is ja. Want hij was een goed soldaat. Maar wat doet een goed soldaat? Die doet wat hem opgedragen wordt. En we weten allemaal wat voor opdrachten ze daar kregen. Onder een naam als politionele acties. Het was gewoon een oorlog. En dat heeft me doen inzien dat in mijn geval in ieder geval... dat mijn opa gewoon een cijfertje was, een nummertje was in dat hele systeem. En ja, dat was wel een confrontatie, zeg maar, ja. Neem je het hem kwalijk, wat hij heeft gedaan? Nee, ik neem het hem niet kwalijk. En dat is dat ik ook gewoon weet, als ik verder kijk in de geschiedenis... is dat de Molukken al sinds 1621, of zelfs nog daarvoor nog... gekoloniseerd is door Nederland. Als een van de eerste in het archipel. Als het niet de eerste is, vanwege de specerijen. En zo lang al dealen wij met dit koloniale systeem. En ze hebben goed hun best gedaan, om het maar even zo te zeggen... om niet alleen het land te koloniseren... maar vooral het brein van de mensen die er leven. En dat is wat ze gedaan hebben bij mijn voorouders. Die hebben ze zodanig kunnen kneden, al sinds 1600... dat mijn opa niet beter wist... dan dat het systeem van de witte kolonisator... de enige oplossing is om te overleven. Ja, je moest gewoon luisteren. Ook, ja, en daarbij hoort dus ook het aanmelden en het kniel. Omdat je kon kiezen of je blijft arm of je krijgt status. En je krijgt geld om je familie te onderhouden. Die dingen heb ik ook moeten ontdekken. Want ik was in eerste instantie heel erg trots vanuit zijn opvoeding. Daarna kwam de realisatie dat het helemaal niet goed was. En dan zet ik me eigenlijk er tegen af. En ook door deze documentaire heb ik de nuance kunnen opbrengen... om te kunnen zeggen, oké, hij was ook onderdeel van het systeem... maar hij zat ook midden in dat systeem. Al een aantal eeuwen zaten wij als moeilijk volk in dat systeem. Dus het was eigenlijk kiezen tussen poep of foep. Ja. Het was geen goede keus. Het was gewoon kolonisatie. Compassie dus voor jouw opa. Daan, hoe is dat voor jou? Met een Nederlandse opa? Ja, sowieso was het gewoon... In het begin had ik daar best wel veel last van. Althans, last. Ik vond het moeilijk om naar... Want ik wist zo weinig over mijn opa. En dan ging ik een stuk onderzoeken waar dan... vooral zijn militaire optreden dan werd uitgelicht. Dus op een gegeven moment dacht ik ook van... oké, hoe kan ik dan überhaupt nog naar hem kijken? Ik was best wel bang dat mijn beeld dan heel erg anders zou zijn. Maar hij was natuurlijk niet... zijn leven was groter dan enkel alleen daar in Indonesië. En wat ik ook lastig vond... Dus het was... Ja, uiteindelijk was het belangrijk voor mij... om ook een soort van de menselijke kant te zoeken... in de man die hij is geweest. En Yoon heeft mij dat vooral op een mooie manier geleerd... om überhaupt naar dat perspectief te kijken van... oké, mijn opa is soldaat geweest, maar hij is ook mens geweest. En wat ook een uitdaging was, is toen ik de film aan het maken was... kwam ik er ook achter dat uiteindelijk alles wat in documenten ook vaak geschreven stond... stond vaak onder censuur. Dus kan je ook heel erg betwijfelen... wat is nou echt de waarheid in documenten die ik vind en die ik lees... maar uiteindelijk, ja, het einde van de film geeft ook vooral voor mij antwoord op de mens die hij is geweest. Ja, ik heb hem gezien, super indrukwekkend. Ook de verhalen die voorbij komen. En dat vindt ook Inge, alleen al door het luisteren naar dit korte gesprek met jullie. Inge schrijft in de Radio 1 app, ik als Inge, een super kaaskop, ben ook derde generatie Indisch. En deze verhalen doen mij veel. Opa heeft nooit echt verteld. Yunus, jij vertelde net dat jij wel binnen de familie gesproken hebt over de geschiedenis. Hoe was dat voor jou, Daan? Nou ja, voor mij is het natuurlijk gewoon in dat opzicht anders. Omdat ik heb mijn opa nooit gekend en mijn opa werd heel erg verzwegen. En ik ga nu toch een klein beetje spoilen. Maar... Nee, of ja, okay. Echt? Jawel, oké. Nee, je beschermt me. Maar in ieder geval, ik heb mijn opa nooit gekend. Nee, ik weet waar je op doelt, hoor. Maar en dat is nou, juist zo'n plot twist in die film. Oké, dankjewel voor deze bescherming. Ja, andere vraag. Ja, maar jouw opa werd dus verzwegen. Was dat vanwege dat verleden op de Molukken of in Indonesië? Of, nee, het heeft een andere reden. Oh ja, oké. Okay. Ja. Maar jij kon je dus ook niet herinneren wat voor man het was, want je hebt hem nooit gekend. Ik heb hem nooit gekend, fysiek. Maar ik heb me wel altijd verbonden gevoeld. En eigenlijk heeft die reis, ja, eigenlijk door het spelen in de speelfilm De Oost en de ontmoeting met Younes ben ik eigenlijk geïnspireerd om nog meer achter te komen wie hij is geweest en wat dat ook betekent voor mij. En uiteindelijk blijft het gewoon gek, bijvoorbeeld dat ik nu als derde generatie en zoon van mijn vader meer weet over mijn opa dan mijn vader zelf. Heeft het dan ook het gesprek geopend binnen beide jullie familie om hier nog meer over te hebben? Ja, in ieder geval, laat ik voor mezelf spreken, voor mijn familie sowieso. Alleen het blijft iets. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn moeder dat gesprek haar hele leven heeft willen voeren met mijn vader. Maar dat nooit gelukt is. Maar doordat wij deze film hebben gemaakt en we eigenlijk aan onze families laten zien wat de kracht is als je daar ook, zeg maar, wel over kan praten. Ja, heeft dat al nu al in ieder geval veel opengebroken. Dus jullie hebben geen spijt. Ik sprak een paar dagen geleden een schrijver die ook een boek heeft geschreven over zijn familiegeschiedenis. En die had achteraf spijt, want het heeft ook voor veel verdriet gezorgd. Maar dat is bij jullie dus anders. Younes? Ja, bij mij is het wel anders, gelukkig. En dat heeft te maken met dat het nu eindelijk voelt als een soort van release. Van een hoop druk om maar dingen voor je te houden. En de roze olifant in de kamer is benoemd. Iedereen zag hem staan. Maar niemand wil het erover hebben. En ik als derde generatie ben er toch maar over begonnen. En het is ineens een stuk minder eng dan dat we allemaal dachten dat het was. En het helpt een soort van verlossend. Het geeft ruimte. Het geeft ruimte om dingen te bespreken, ja. Ook onderling, hè? Want in de film zit een flartje eigenlijk van wat een confrontatie is geweest tussen jullie twee. Wat heeft het nog meer gedaan voor jullie vriendschap? Ja, dat is, denk ik. Deze documentaire maken? Deze documentaire maken, ja, precies. Samen deze reis ondernemen, de documentaire maken en de confrontatie die daar dus ook bij kwam. Ja, daar mag ik even zeggen. Daan is gewoon, doordat wij dit gedaan hebben samen, is Daan gewoon mijn broer. Mm. We hebben elkaar gevonden op een ander level. Dat is op een plek waar vooral vriendschap de boventoon is, zeg maar. En dat we allebei zelfs eenzelfde tatoeage hebben. We zijn eigenlijk een soort van getrouwd. Die zijn tattoo buddies. Wat hebben jullie dan laten zitten? Aan het eind van de docu heb je een aftitelliedje. Shout-out naar OJ, die het geproduceerd heeft. En dat is in het Molukse Maleis. En daar hebben we een zinnetje uitgenomen. Ombak tau jalan pulang karuma. De golven weten de weg terug naar huis. Mooi. Dat hebben we getatoeëerd. Ja, dat is niet echt spoilen. Dat mag je best wel. Ja, dat is gewoon een klein stukje. Ja. Je moet het gezien hebben, anders snap je het niet. De film gaat ook over, voor een belangrijk deel over intergenerationeel trauma. Hoe zit dat? Daan, jij bent. Yes. hoe dat zit is. Wij geloven allebei heel erg dat iedereen trauma met zich meedraagt. En daarvoor hebben we ook een metafoor gebruikt over een experiment. Eigenlijk is het echte experiment met de muis geweest. Alleen Younes zegt op de film een keer. Zegt hij op een moment, oké, het is database, het is DNA, wat voel je? Wat gaat er nu, wat triggert je, waar ga je nu aan op? En dan zegt hij, weet je nog dat experiment met die rat? En toen kwam ik terug in Nederland. En toen belde ik hem, zeg ik maar, dat experiment is helemaal niet met de rat, het is met de muis. Toen zei hij, ik zie het. Toen ging ik het zoeken. Dus toen heb ik de vrijheid genomen als filmmaker van, om het symbolische wel te houden. Dus toen hebben we een rat behouden. En die komt ook nog eens voor in de film, nog even. Ja, dat is de opening van de film. Ja, maar ook nog in real life. Ja, ook in real life. Ja. Cadeautjes zijn dat, hè, tijdens het maakproces. Echt, dat is bizar. Ja, beautiful. Wat hebben jullie nog meer van dat soort cadeautjes meegenomen? Ja, ik denk elke ontmoeting die we hebben gehad, hadden we nooit durven dromen dat het... Er zit zelfs een ding in de film niet in, maar iedereen die we aanspraken, het leek echt alsof de universe met ons was. Want overal waar we kwamen, had iemand gewoon verbinding of was kleinkind van. Zelfs in Nederland op het strand liepen we en toen was een meneer met een metaaldetector aan het zoeken. Dus toen zeiden we meteen voor de grap, kijk, deze meneer is ook naar geschiedenis op zoek. En toen hadden we meteen een gesprek en dan was het ook weer iemand die een zoon was die bij het KCT heeft gezeten. Dus het was super bijzonder om te zien, overal waar we kwamen had iedereen gewoon verbinding. Ja, zo werkt het universum gewoon echt, hoor, geloof ik. Ik had voor een andere uitzending, een paar weken geleden, hadden we het over Azië. En dat vertelde ik terwijl ik op een geldwisselkantoor zat. Echt of all places. En die meneer was ook van Molukse afkomst. Dus die ging helemaal los over acceptatie en ook de Tweede Wereldoorlog en wat daarin gebeurd is en daarna in Nederland en dat het stigma nog steeds bestaat. En ook over dat stigma en de vooroordelen die er zijn en heel veel onbekende historische feiten rondom de Molukse gemeenschap in Nederland. Hebben jullie ook aandacht aan besteed, hè, in de film? Was het ook zo bedoeld om ook mensen te onderwijzen? Daan? Ja, 100%. Ja, het is natuurlijk gewoon een verhaal wat eigenlijk niet verteld is, wat natuurlijk gewoon één grote schande is. Dus ik denk dat het belangrijkste is, sommige mensen vinden er herkenning in en erkenning. En voor andere mensen is het ook gewoon een geschiedenisles. En wat hopen jullie verder te bereiken met de film? Ja, ik denk dat de film uiteindelijk mensen uitnodigt. Want los van de oorlog hopen we dat we eigenlijk... Ja, we hebben door deze reis te maken eigenlijk onze rugzak, zeg maar, van de bagage afgehaald. En onze rugzak opengemaakt. En nu hopen we dat het andere mensen ook inspireert om, zeg maar, naar hunzelf te kijken en naar hun eigen trauma's en daarmee aan de slag te gaan. Heeft het ook jullie ogen geopend voor andere niet vertelde verhalen in Nederland? Zoals bijvoorbeeld over de Roma en de Sinti, waar we het vannacht bijna de hele uitzending over hebben gehad. Want het raakvlak is dat ook over die groepen nauwelijks iets verteld wordt op scholen. En we hebben ook in de NPO Radio 1-app van Henry een reactie tijdens de geschiedenis... les kwamen ze maximaal 8 of 10 keer voorbij in een paar woorden. Dat geldt natuurlijk ook voor de Molukse gemeenschap. Hebben jullie nu ook meer oog voor meer van dat soort niet vertelde verhalen in Nederland? Yunus? Ja, ik heb die interesse altijd al gehad. Omdat ik weet wat die positie is om niet gehoord en niet gezien te worden. Dus ik vond die verhalen altijd interessant. Als ik mensen tegenkwam waarvan ik de roots niet kende. Maar wel een soort van vaag wist van, oh, die zijn ook weggestopt. Of die zijn ook stilgehouden. En het is nu alleen maar meegegroeid. Want ik denk dat alle verhalen hier in Nederland, die Nederland vandaag de dag vormen, verteld moeten worden. En jullie hebben in een speelfilm gezeten, De Oost. En nu samen een documentaire gemaakt. Wat staat er next thing op het programma? Onze honeymoon. Nou, geniet er dan van. Dankjewel ook Daan van Sitters en Yunus Polnaya. Kleinkinderen van De Oost is nu te zien in 35 filmhuizen en komt op 4 mei ook uit op Amazon. Gaat dat zien. En einde gekomen van deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kan je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de NPO Radio 1-app of via www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Wij wensen je een fijne zondag, fijn Pasen, een heerlijke week en vergeet niet, we zien elkaar. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 6 uur, Ismael.